हाँ, तो भाषा की परिभाषा तक भाषा ही है ना। भाषा और परिभाषा में क्या अंतर है? जैसे एक शब्द है, अनेक शब्द कर दिए, एक शब्द की जगह अनेक शब्द आ गए तो परिभाषा हो गई। और जब तक ये अनेक शब्द वापस एक शब्द से जुड़ते नहीं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, इंटैक्ट है वो। यदि इनमें वो जुड़ना का क्रम टूट गया तो दिक्कत हो गया। तो भाषा परिभाषा के साथ है ना, और भाषा परिभाषा में एक रूपता रहने की अनिवार्यता है। भाषा परिभाषा की बात कर रहा था मैं। जैसे सम्मान एक भाषा, लेफ्ट में से आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो आ रही, हेलो। तो सम्मान एक भाषा है, सम्मान एक भाषा है, तो सम्मान की एक परिभाषा है। उसमें भी क्या कर रहे हैं हम? एक शब्द के बदले अनेक शब्द बराबर परिभाषा। उसमें पकड़ में क्या आई बात? और तो भाषा ही रह गई। पकड़ में क्या भाई? ये जब उसका अर्थ समझ में आया कि यार क्या मतलब होता है सम्मान का, उसके बाद वस्तु की पहचान होना। सम्मान पूर्वक जीते हुआ एक आदमी मिलना चाहिए, तब जाकर वो पूरा हो गया, लूप, एक लूप तो, हो गया पूरा। हाँ, ये सम्मान पूर्वक जीता हुआ आदमी मिल गया मतलब ये अपने को अब पकड़ में आ गया, अब छूटने वाला नहीं है। जब तक वो अर्थ तक था तब तक भी वो, क्योंकि शब्द परिभाषा दोनों में भाषा ही भाषा है, अर्थ तर्क संगत होता है। अर्थ क्या होता है? अर्थ तर्क संगत होता है। लेकिन अब जो वस्तु की पहचान होती है वो अब तर्क से ऊपर हो गया, व्यवहार और तात्विकता के संदर्भ में वो होता है ना। तो शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु का जो भी चक्र है उसमें शब्द के अनेक अनेक शब्द बराबर परिभाषा, और उसका अर्थ बराबर तर्क। अर्थ जो है आपको तर्क में पकड़ में आ रहा है, और उसके आगे अब ऐसी एक वस्तु को पहचानना, साक्षात्कार करना, उसका उसको बोध करना, उसका अनुभव होता है। हाँ जी, हेलो हेलो। भैया, वो अवधारणा के बारे में आपने एक बार बोला था, अगर नटशेल में थोड़ा सा अगर मतलब... अवधारणा का मतलब ही होता है भाई। एलिना, ये तो तय नहीं हुआ था, अपना तय हुआ था ना, मस्ती नहीं होगी यहाँ पे। एलिना, कान काम करते हैं आपके, सुनाई देते हैं? प्रमाणित करो सुनाई देता तो। मस्ती नहीं, या तो चुपचाप यहाँ बैठने का है, सुनने का है, लिखने का है, पढ़ने का है, और मस्ती करने का है तो बाहर जाने का है। समझ गई? ठीक है, छोड़ दो उसको। नहीं, आप यहाँ बैठ सकती हो, यहाँ बैठ सकती हो जब मन करे। मस्ती करने का तो बाहर चले जाओ, जब तक आपका मन करे बैठ के सुनने का सुनना। इतनी बात समझ में आई? अब अवधारणा क्या है फिर से एक बार समझ लेते हैं। अवधारणा का मतलब ये हुआ कि हमने शब्द सुना, अर्थ समझ में आया, वस्तु की पहचान हो गई। तो ये सारी बात सुन के आपके अंदर हो क्या रहा है? आपके अंदर एक प्रकार का आप कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, जिसमें सम्मान कैसे पूरा होगा, बच्चे की शादी कैसे होगी, धन का क्या करूंगा, मन का क्या करूंगा, बच्चा क्या पैदा होता है, वो कहां से आता है, क्या करता है। ये जितनी भी सूचना आपको मिल रही है ये मिलके आपस में जुड़ती जा रही कि नहीं जुड़ती जा रही? ये जो जुड़ती जा रही है ये आपके अंदर एक कंसेप्ट डेवलप कर रही है पूरे जीने को लेकर, उसके एक दृष्टिकोण को लेकर, और उसके आधार पर आगे एक कार्यक्रम को भी, प्रोग्राम्स भी इसमें से निकल के आ रहा है। मूल्यांकन के तरीके है ना, समीक्षा, व्यवहार करने के तरीके, कार्य करने के तरीके, ये सब मिलाकर ये सूचना से सारा कुछ आपके पास आ रहा है। ये सब सूचना को आप अपने में बिठाकर क्या करते हो, क्या करते हो, अपने में एक पूरा कंसेप्ट बनता है कि मुझे अब कैसे जीना है। जब आपको लग गया कि मेरे सारे प्रश्न के उत्तर हो गए, का मतलब यह है कि आपके पास एक कंसेप्ट बन गया, चाहे संस्कार को लेकर हो, चाहे संस्कृति को लेकर हो, चाहे परिवार को चलाना हो, चाहे बच्चों की शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे व्यवसाय का मुद्दा हो, चाहे मरने का मुद्दा हो। जैसे आज ही हमारे परिवार में से एक है ना चला गया एक व्यक्ति, है ना, यहीं से। तो अब वो सारे मुद्दे आते ही हैं, उनको हम कैसे लें, कैसे सोचें, कैसे देखें, दुखी हों, सुखी हों, क्या हों, ये और अगले पैदा होने वाले लोगों को लेकर, तमाम तरह की चीजों को लेकर होता ही है। तो उस प्रकार से हमारे अंदर एक कंसेप्ट बिल्डिंग होता है। तो जब आपको आपको लगता है कि मेरा कंसेप्ट पूरा हो गया, फुल प्रूफ हो गया, आप कई बार दोहरा दोहरा के देखते हो उसको 500 बार, है ना, ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ बैठना शुरू किया और आपका कंसर्ट बनना शुरू नहीं हो गया, आप शुरू करने लगे आप। अच्छा वहां जीवन के बारे में ये बोला था तो यहाँ पे तो ये कह रहे हो, और वहां तो अच्छा तो ये अच्छा, हाँ ये इससे जुड़ गया, वो उससे जुड़ गया। जो चीजें जुड़ती चली जाती है, फॉल इनटू द प्लेस होती जाती है, उससे आपके अंदर एक पूरा एक कंसेप्ट बनता है कि हम कैसे जिएंगे सुखपूर्वक। और हम अकेले नहीं, अभी भी बता रहे हैं अकेले कार्यक्रम में सब लोग के लिए, तो सबके सुख का कैसे होगा भाई, और आज की परिस्थिति में कैसे निकलेंगे भाई, जितने प्रश्न हो सकते हैं उन सारे मुद्दों पर आपका आंसर एक आंसर बनता है, वो उसका नाम है कंसेप्ट। पहले अनेक आंसर थे छोटे छोटे छोटे, फिर वो जुड़कर एक हो गए, तब एक आंसर बन गया, तो आपकी अवधारणा हो गई। अवधारणा कोई रहस्यमय चीज नहीं है। अब उसके बाद क्या करोगे आप, यदि आप मेरे साथ सुन रहे हो तो आप अपनी जो बनी हुई अवधारणा को मेरी अवधारणा से चेक करोगे, है ना, कि वैसी है या नहीं। यदि आप मेरे साथ आपका बना हुआ है संगीत तो करेंगे, और कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल वैसे ही बन गया जी कुल मिला के, फिर आपने बाबा को सुना तो भी लगा नहीं नहीं वही कह रहे हैं जो बाबा, तो अब आप अपने अवधारणा को पक्का कर लेते हो कि यही अवधारणा है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपका सुनने का काम पूरा हो जाता है एक्चुअली, सब तब तक आपने सब सुन लिया होता है, मैंने जो कहा, नागराज जी ने जो कहा, क्योंकि मैं अगर कुछ कह रहा हूं और यदि आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो मेरे हर बात में नागराज जी जुड़ते चले जाएंगे आपको, तो मेरा जो अध्ययन है, मैंने जो कहा वो सारा सुनना भी आपके लिए जरूरी रहता है, क्योंकि एक ही शिविर में पूरा होता है ऐसा नहीं है। अभी दीदी हमको, निशा दीदी आज दिन में मिले थे, बोले इस बार का शिविर में कुछ बातें ऐसी हैं कि बड़ी अलग से हुई भाई, है ना, ध्यान गया कुछ चीजों का, ठीक। तो दो चार छह बार में आपको ये पता लगता है कि अजय भैया कुल कहना क्या चाह रहे हैं। अरे उनको जो लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम पहले उनको फेल कर देते हैं, आप समझते नहीं यार, जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ता कहाँ छू, ये प्रकृति ही आगे बढ़ने वाले का रास्ता बंद नहीं करती, तो हम कौन खेत की मूली महाराज, एकदम फेयर डीलिंग है सर। भाई एक आदमी को एक परिचय शिविर में कुछ समझ में आ गया, कुछ आया कुछ नहीं आया, परिचय शिविर दो तीन करने के बाद ही पता चला कि कुल क्या कह रहे थे, है ना, ऐसा होता ही है, कम से कम एक दो तो कम से कम अनिवार्य मानना चाहिए। भैया हम तो हमारी कमी मानते हैं, आपकी क्यों मानेंगे, अगर आपकी कमी मानेंगे तो हमारे में ग्रोथ नहीं होगा, तो हम अपने पेड़ में क्यों कुल्हाड़ी मारें पेड़ में, तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे में बहुत सारी अयोग्यता है, आप लोगों में बहुत सारी योग्यता है, ऐसा मान के चलने से कोई बुराई है नहीं, है ना। अब तो इस विधि से फिर विकल्प शिविर, अध्ययन शिविर आप सुनते हो, ठीक, एक बार सुनते हो, दो बार सुनते हो, आजकल ऑडियो वीडियो हो गए, अना दूसरा भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि आपने एक विकल्प कर लिया कोई बात नहीं, दो विकल्प और ले जाओ, वो भी सुन लेना घर में सुबह शाम करके निपट लेना भाई, अध्ययन हो गया, एक अध्ययन सत्र ये हुआ, एक इसके पीछे का हो गया, वो सुन लेना, लगा तो फिर से वापस आदमी आता है, फिर कुछ डिटेलिंग हो जाती है, लेकिन ये समझ में आया कि ये ऐसा पूरा होता है, एक लेवल तक गया उसके बाद अगले लेवल पे आते तो पूरी चीजें थोड़ी रिफाइन हो जाती है, फिर हमको लगता है तो नया हो गया यार, नाउ आई एम हैविंग द लेटेस्ट वर्जन, तो वो कोई एक बात समझ में आने से वो पूरा ही अपग्रेड होता है, फिर एक समझ में आने से पूरा अपग्रेड होता है, तो हर बार आदमी उत्साहित रहता है, इसमें कोई दुखी नहीं रहता है ना। यहाँ देखो कितने पुराने पुराने धुरंधर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, धुरंधर, वो धुरंधर खिलाड़ी भी अभी उनको मजा आता है यहाँ पे, क्यों आता है मजा भी, ये भाटिया जी को क्या, हमारे जैसे तो इन्होंने पाल के छोड़ दिया महाराज, अब क्यों मजा आता है इनको, भैया सच्ची बात बता रहे हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी बात है, फिर एक बात सुनने से एक बात और वापस ऐसे खूब फैलती यार, ये तो बड़ी सुंदर बात है भाई, इसमें भैया है ना, इसमें आनंद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये विधि से अब सुनना पूरा हो गया, तब अवधारणा हो गया, सुने बिना अवधारणा कर लिया कोई, कई कई लोग कर लेते सुने बिना, अरे वो कुछ नहीं हो सकता वहां, उनके पास क्या है यार, अभी बातें कर रहे हैं बहुत टाइम लगेगा, हेलो जी तुम्हारा अवधारणा पहले हो गया बिना सुने, तो है ना, तो अब फंस गए कहीं, तो अवधारणा नहीं हुआ, मान्यता बना लिया, क्या कर लिया, एक मान्यता बना लिया, लोग आते हैं चलते शिविर में, आपने देखा होगा परसों भी लोग आके बैठ गए और चले गए, अरे यार आधे घंटा बैठे तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारी दादा, फिर बाहर बोले नहीं नहीं वो तो यार बात जम नहीं रही, कुछ भी बात कर रहे हैं यार, हो गया उन्होंने ठप्पा लगा दिया, बंद कर दिया, अगली बार नहीं आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, मत आओ, ये तो अच्छी बात है कि धरती पर जनसंख्या कमी नहीं है, जनसंख्या की कोई कमी नहीं है, हमारे को चाहिए 1000 आदमी है ना, 30 लाख से ऊपर तो इंदौर में भरे पड़े हैं। अब जब मेरे को ये समझ में आ गया 1000 आदमी से अपने को काम चलता है, अब क्यों मैं अपना बैग उठा के है ना दिल्ली बम्बई धक्के खाता फिरूं, है ना यार, आदमी आदमी सब एक जैसे, अगर हमारे में कुछ गुण होगा, हमारे में कुछ क्वालिटी आएगी, हमारे में कुछ जीने का स्वरूप बनेगा, तो भैया अपनी जगह बैठो आराम से काम वाम करो, लोग पब्लिक भीड़ की भीड़ पड़ी हुई कहां लगे। ठीक है बात, तो बहुत सारी अनुकूलता है, पॉपुलेशन बढ़ गई ये बहुत अनुकूलता है ना, प्रदूषण बढ़ गया ये भी अनुकूलता है, लोग घबरा रहे हैं सब कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना, तो जल्दी समझ में आता है। ठीक, गाड़ियां इतनी हो गई तब गाड़ियों का आकर्षण कम हो गए, है ना, घूमना फिरना हो गया, अभी सब तरफ से अनुकूलता हो गया। अब बचा कुचा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी खत्म हो रहा है अपने देश में, तो वो भी एक अनुकूलता बन रही है हमारे लिए, सब पार्टी पुर्टी खत्म, अब एक आदमी रहेगा, कोई पार्टी सार्टी नहीं, और फिर आदमी तो मर ही जाता है ना, तो उसके बाद क्या हो गया, एक समय ऐसा आ जाएगा जब पार्टी भी खत्म देश में से, न कांग्रेस में बीजेपी है ना, और कोई ना कोई सेकंड लेवल का नेता एक आदमी रहेगा हीरो, वो मर जाए कोई दिन, तो ये सब अनुकूलता है। क्या अनुकूलता, इधर से मॉडल खड़ा हो जाएगा तो ये सब चीजें इसके साथ मैचअप हो जाएंगी, है ना। तो ये समझ में आने की बात हुई कि अवधारणा हो गई, और ऐसी अवधारणा, अब अवधारणा के बाद आदमी सोचेगा, अब सुनना बंद हो गया उसका, अब बात करना बंद हो गया भाई, अब क्या करेगा, जो अवधारणा बन गया उसको प्रमाणित करेगा। आदमी को अवधारणा बने और वो उस पर काम नहीं करे ऐसा संभव है ही नहीं, अब आदमी दौड़ेगा भी उसके लिए, अब कमिटेड है वो। अब ऐसे कई गुरुओं के साथ कई सारे शिष्य रहते हैं, उनके कईयों की अवधारणा बनती है। अब लेकिन इसमें सफल होने वाली अवधारणा किसकी, सफल होने के बाद ही पता चलता है कि सफल होने वाली अवधारणा किसकी। तब तक आप क्या करोगे, उस अवधारणा से कार्यक्रम क्या निकल के आ रहा है, और कार्यक्रम में प्रमाण क्या प्रस्तुत हो रहा है, आपकी चाहत से मैच होता हो तो आपके लिए अनुकूल अवधारणा, और आपके लिए अगर चाहत से मैच नहीं करता है तो आपके लिए प्रतिकूल अवधारणा। भाई किसी की चाहत है कि नहीं ऐसा हमको नहीं करना, ठीक है भाई, वो अपनी चाहत देखे भाई, हम क्या कर सकते हैं, हमारा लगता है कि माना जाता है कि चाहत ऐसी है। इस विधि से आप किस अवधारणा के साथ काम करोगे ये आप देख सकते हो, नहीं हो सकती है भाई, वही पर्सनल चॉइस के आधार पर करेगा तो फंसेगा ही, तो अच्छी चीजों को भी छोड़ देगा न्यायपूर्वक। इसीलिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि न्याय का मतलब ये हुआ कि जितनी बातें बताई, मानव मानव जाति की अविभाज्यता, धन समाज की संपत्ति, शिक्षा में व्यवस्था, व्यवस्था में शिक्षा, है ना, इत्यादि इत्यादि जितनी बातें आपको बताई, उसमें से आप देख लो भैया क्या सूट करता है, जो आपको सूट करता है अब आपके लिए वो प्रोग्राम बन गया, वो प्रोग्राम आपके लिए प्रमाण प्रोग्राम हो गया, वो कोई रहस्यमय नहीं है। अब ये जो अवधारणा जब प्रमाणित होने जाती है तब मेरे को अनुभव होता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक भी आदमी कुछ मेहनत करता है तो उसका कोई प्रमाण का स्वरूप बढ़ता चला जाता है, ऐसा नहीं होता है कि अब बाबा जी को पढ़ लिया सुन लिया और हमको अनुभव हो गया और हमने मूंगफली भी नहीं फोड़ी, ये कभी नहीं हो सकता है। भट्टे जी आई हैव नो डाउट ऑन दिस, हमने मूंगफली भी नहीं फोड़ के दो करी और हमको अनुभव हो गया जी, ये नहीं हो सकता। तो ये समझना पड़ेगा कि मानव दर्शन में एक लाइन है, स अस्तित्व में निर्विरोध। मानव दर्शन किसी के पास है, कल पढ़ेंगे, चलो कल लाऊंगा किताब, मैं आपको पढ़ाता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाता हूँ एक से एक। हाँ देखिए ये लाइए, कितना बढ़िया लाइन, हमारे सारे मित्रों को पढ़ा कि यार पढ़ लो कितने बढ़िया लाइन, लेकिन अब जिसको जो अवधारणा देता है उसको वही सुनाई देता है उसमें, ये भी एक झंझट है। वो पहले से बना के रखा रहता है तो क्या करोगे, हाँ पूर्वाग्रह हो गया, उसको अवधारणा मानता रहता है। एक बढ़िया लाइन दिख गई, कर्म की स्वतंत्रता के फलस्वरूप ही मानव को जितना उन्नत अवकाश है, आगे बढ़ने की जितनी संभावना है, उतना ही अवनत अवकाश भी है, रसातल में जाने की भी संभावना है। फलतः मानव ने सामान्यतः क्रमशः विषयों ऐषणाओं तथा मोक्ष के द्वारा विश्राम पाने का प्रयास किया है। मोक्ष का मतलब यहाँ पर सर्वतोमुखी समाधान है। चलिए मैं आपको एक लाइन पढ़ा देता हूँ तो आपको अवधारणा वाला बात पूरा हो जाएगा, है ना। ये पूरी किताब को अपन 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं, अगर 1.5 घंटे में पढ़ ली तो समझ लो कि अपने को कंसेप्ट समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। इसमें लिखा है स अस्तित्व में निर्विरोध, ये आपके लिए लिखा है। तो पहले क्या करना है आपको और हमको, स अस्तित्व में निर्विरोध होना है, मतलब मानव सहज प्रयोजन की बात हो रही है। एक चैप्टर कौन सा है, मानव सहज प्रयोजन अध्याय चार, मानव का प्रयोजन क्या है, अध्ययन विधि से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सहअस्तित्व में निरोध, तो मानव होकर किसके सहअस्तित्व में निरोध होना है, मानव के। अच्छा चलो ठीक है, तो कोई एक विरोध करने वाले व्यक्ति के साथ आप पहले निरोध हो गए, या जो कोई एक व्यक्ति पहले से अपने में निरोध है उसके प्रति आप निरोध हो गए। सरल इजी कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जब हमको खुद ही ट्रायल करना है अभी, तो हमारा इजीएस्ट कॉम्बिनेशन कहां से बनता है, जो जागृत मानव है, और जागृत मानव के साथ हम निरोध आराम से हो सकते हैं ना, क्योंकि उस एंड पे तो पहले से काम ठीक हो रहा है। इतना सिंपल लाइन, सहअस्तित्व में निरोध और निर्विरोध पूर्वक जागृति हो गई आपको, जैसे आप निर्विरोध हो इसके साथ तो आप में एक जागृति आ गई, क्या आ गई, लाइट आ गई आप में। यहां पर जागृति का मतलब सिर्फ लाइट ही है। अब इस लाइट के आधार पर जागृति पूर्वक आप समाधान समृद्धि संपन्न होते हो, और समाधान समृद्धि पूर्वक सुख शांति संतोष इसका अनुभव करते हो, और सुख शांति संतोष से स्नेह की प्राप्ति होती है। वो जो स्नेह, उससे आपको पता चलता है कि वाकई में समाधान ही सुख है। यहां पर जाकर स्नेह की प्राप्ति होती, तब जाकर लक्ष्मी निष्ठा बनती है। सोचिए महाराज, कहां जाके बनती है लक्ष्मी निष्ठा, फिर से बताऊं भाई, पहले कदम पे भी है, लेकिन वो कदम से कदम बढ़ के वापिस पीछे कदम और आगे बढ़ता है, और एक जगह जाकर जहां पे मजबूत खड़ा होता है वहां की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपको लक्ष्य समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है यहां बैठ के, हर घंटे में आपको कुछ चमक जाता है, बोलते क्या बात कर दी भैया, तो क्या कर दिया हमने, कुछ शब्द तो फेंके आपको, लेकिन आपको कुछ चमक जाता है, होता है या नहीं होता, तो वो सब हो ही रहा है, उसको कंसिडर करोगे, है ना। तो एक लेवल पर परिपक्वता आने की बात है इसकी, परिपक्वता कहां थी वो बता रहे हैं। तो सहअस्तित्व निरोध, जागृत मानव के साथ सहअस्तित्व निरोध, ऐसे निरोध पूर्वक जागृति, और जागृति पूर्वक समाधान समृद्धि, और समाधान समृद्धि सफल हो जाने से सुख शांति, और सुख शांति पूर्वक स्नेह, और स्नेह पूर्वक विश्वास, और अब विश्वास पूर्वक सहअस्तित्व का बोध होता है। सहअस्तित्व का बोध कब होगा, विश्वास पूर्वक, और सहअस्तित्व में बोध अनुभव, अब बोध होगा अनुभव होगा, और प्रमाणित होने जागृति है। भाटिया साहब, जागृति पहले कदम पे है, हम उसको आखिरी कदम पे जोड़ लिए, वो जागृति को प्रमाणित करना है। इतना सा चार्ट था, इतना सा चार्ट, इतना अपने को समझने की जरूरत है। इससे ये हमको लोग बोलते हैं आपको कैसे समझ में आ गया, हमको इससे समझ में आ गया, एक लाइन, ये लाइन है भाई, और उसमें इतना कार्यक्रम निकल गया ये एक लाइन में, कंप्लीट रोड मैप है। अब हम कई सारे भाइयों को पढ़ाते हैं यार ये रोड मैप, बोलते नहीं देखो इसमें पहले लिखा है, क्या लिखा है, सहअस्तित्व में निरोध, निरोध कब हो गए, जब अनुभव हो जाएगा। हमने कहा नमस्ते नमस्ते, अब क्या किया जाएगा, ठीक होगी बात। तो अवधारणा का मतलब क्या बना, धारणा के अर्थ में व्यवस्था को समझ लेना। धारणा क्या है, मानव की धारणा सुख है, तो सुख की धारणा के स्वरूप में है ना, एक व्यवस्था को समझना, और उसके साथ है ना अपने जीने को डिजाइन करने की बात बनती। तो इस प्रकार से अवधारणा की बात बन गई। अवधारणा आप, अब जैसे मैंने बताया नेचुरली है कि एक गुरु के साथ 200, 250, 500 गुरु शिष्यों की अलग अलग बनती, क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार का अनुसंधान वो हुआ है, करीब करीब ये भी उसकी अगली कड़ी में हो रहा है, अनुसंधान नहीं कह सकते उसको, शिक्षा विधि से आगे बढ़ने की बात बन रही। तो वो मल्टीपल जगह पर जाता है, और सब में एक जैसा हो इसकी संभावना अभी नहीं है, तो वो इसीलिए, क्योंकि मल्टीपल इसीलिए क्योंकि वो बचना चाहिए, वो अनुभव का जो भी अनुभव का बीज बचा ले जाना चाहिए, इसके लिए वो मल्टीपल जगह में जाता है, एक ही तरीके से नहीं अवधारणा बनती भट्टे जी, अलग अलग बनने का ब्यूटी यही है। अब उसमें से कौन सा सफल होता है, जब तक उनके आपस में सफल कोई नहीं होगा तब तक वो आपस में संवाद बनता नहीं है, जरूरत ही नहीं है संवाद की। उसके बाद एक का सफल होने के बाद अनेकों के लिए रास्ता बनता है, कोई भी एक सफल हो फर्क क्या पड़ता, अनेकों का रास्ता वहां जाके वापिस संवाद कि भाई क्या हो गया, आप कैसे सफल हो गए, हम क्यों नहीं हो पाए, हम आपके पास तुरंत पहुंचेंगे, भाई आप सफल हो गए बढ़िया, बताओ भाई क्या कर दिए, तब हम वापस हमारी अवधारणा को चेक करेंगे कि क्या गलती हुई भैया इसमें, क्योंकि अब वो आदमी हमारे साथ चला हुआ अध्ययन किया हुआ है ना, तो वो वाली बात, एक अनुभव मूलक विधि से आने वाला व्यक्ति और एक अनुभव गामी में थोड़ा भिन्नता है, तो उसके साथ अपनी समानता है, वहां पर दो चार मुद्दे सेट हो जाएंगे, उसके साथ वापिस चल जाए गाड़ी, उसके बाद फिर इतना बार बार झंझट नहीं है, ये बार बार ऐसा नहीं, फिर तो परंपरा में चला गया, फिर तो शिक्षा विधि से बच्चे समय थोड़े दिन बाद साक्षात्कार, थोड़े दिन बाद बोध, थोड़े दिन में अनुभव, सीधा सीधा काम। जब अवधारणा बनती है उस वक्त विरोध होता है क्या, मतलब या निर्विरोध? अवधारणा में विरोध निर्विरोध की बात ही नहीं है। अवधारणा एक प्रकार का कमिटमेंट खड़ा होता है अपने आप से। अच्छा, इसमें किसी का विरोध होगा तो अवधारणा हुआ नहीं। निर्विरोध बोलेंगे ये भी बोलता नहीं है, हमको समझ में आया ये काम करना, कर रहे हैं यार भाई। कोई बोलता है ये करो भाई, हम क्यों करें तुम्हारा काम, तो हमको ये समझ में आना, हम ये कर रहे हैं। इसमें किसी का विरोध बनता नहीं, बनेगा नहीं विरोध, फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है। आपका उदाहरण बनता है जैसा बनता है, आप करिए, पूरा पूरा स्कोप है ना। अवधारणा पे चर्चा नहीं हो सकता है, अवधारणा के पहले चर्चा होता है, अवधारणा के बाद चर्चा होता है। अवधारणा का मतलब है निश्चय, संकल्प की बात हो रही है। अवधारणा बोध के आधार पर एक संकल्प की बात हो रही है। हालांकि संकल्प तो जागृति के बाद बताया गया, अनुभव के बाद, लेकिन फिर भी उसमें एक संकल्प तो बनी गया कि यार ये ऐसा होना है। अब खाली वो कैसे हो जाए उसमें आदमी काम करता रहता है, और कहाँ काम बढ़ता रहता है वो अवलोकन करता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है। तो जब तक आपका एक प्रोजेक्ट बन नहीं गया फाइनली, तब तक आप सुनते रहते हो, अध्ययन करते रहते हो, और ये सब करके आप कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हो, क्योंकि आप कंक्लूजन के लिए सुन रहे थे, ऐसे मनोरंजन के लिए नहीं सुन रहे हो, आप कंक्लूड करना चाहते हो चीजों को, तो आप कंक्लूड करते हो, उसके आधार पर फिर आगे बढ़ती चीजें। माइक जैन साहब के पास रहता है वैसे तो। शुभमान, बहुत शुभमान, क्या बना रहे हो शुभमान? कलर कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। आई थिंक ये वर्ड का ही कुछ है, बट आज जो अपने उस पे कार्य पे बात हुई कि किसी भी चीज की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उस पे जो कला मूल्य होता है उसको कार्य बोल रहे हैं, सिवाय मानव के। तो इसमें मानव में उपयोगिता समझदारी है, राइट? वो शिक्षा, तो उसको कार्य क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि कला नहीं है वो? बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम प्राकृतिक ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। उसमें हम शिक्षा के लिए हम कुछ हथौड़ी हथौड़ी से चलाते हैं आपके ऊपर, है ना, और इसमें तो कुछ श्रम का नियोजन होता है ना, तो वो श्रम पूर्वक हो रहा है, इसलिए उसको कार्य नहीं कहते, व्यवहार कहा उसी को। ओके, मानव के साथ व्यवहार। हाँ, लेकिन अभी शिक्षण एक कार्य है, शिक्षा एक व्यवहार है, उसके लिए अब जो कुछ भी बोलना, चलना, उठना, पढ़ना, बोर्ड पर लिखना, पढ़ना, ये सब कार्य हो गया वापस। अच्छा, तो शिक्षण एक कार्य हो गया, तो कार्य कार्य मिलके व्यवहार तो नहीं होता होगा? सारे कार्य व्यवहार के लिए ना, कार्य व्यवहार के लिए। ओके ठीक है, लेकिन आप तक कोई बात पहुंचती है तो आपके साथ बिना छेड़छाड़ के लिए पहुंचती ना। हाँ, है ना, खाली वो मान्यताएं तोड़ी जाती है, प्रबल हस्तक्षेप बोलते हैं। ओके, हाँ, ये कार्य तो मानते हैं, इसलिए तो कार्य है, लेकिन ये सब कार्य व्यवहार के लिए, सभी कार्य व्यवहार के लिए कर रहे हैं। तो शिक्षा अपने आप में व्यवहार है, तो अब ये कार्य तो व्यवहार में चला ही गया ना, इसका भुगतान थोड़ी ले सकते आपसे। जिससे व्यवहार नहीं घटित होता उसका पेमेंट लेंगे ना, हम सुखी होना चाहते हैं। जिसका एक बार पेमेंट आ गया उसका कोई लफड़ा नहीं है। हमने जो कुछ भी शिक्षा का काम किया उससे व्यवहार हो गया, आपको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया, आपको समझ में, हमको खुशहाली हो गई, आपको खुशहाली हो गई, हम दोनों का पेमेंट मिल गया, काम खत्म हो गया। अब आपको सामान दिया, सामान थोड़ी खुशहाली, उसका पेमेंट लाओ। जिसका पेमेंट नहीं हुआ उसका पेमेंट करो यार, जिसका पेमेंट हो गया उसको दोबारा पेमेंट। जिस दिन से मम्मी आई मटकी मेरा खाली है, तो मैं वही मम्मी को बोला कि थोड़ा बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ देने की, कुछ दिन जिम्मेदार हो जाते। भर गई, कितने बजे, कौन लेके? इसमें एक चीज और पूछनी थी इसी वाले पॉइंट में, कि ये आप पहले मुझे बता चुके हैं बट मेरे को याद नहीं। कोई बात नहीं बेटा, 200 बार बताने के लिए तैयार है हम, बताते फिर आखिर में पिटाई करेंगे। तो किसी की उपयोगिता अगर बढ़ा रहा है हमारा कला मूल्य, तो वो कार्य, अदरवाइज तो इट्स वेस्ट, है ना। तो ऐसे में जब कोई कपड़े की जो बात कर रहे थे उस पे जो सिलाई बुनाई और कढ़ाई जो भी हो रही है उससे उसकी उपयोगिता तो नहीं बढ़ी, धागे बनने से उपयोगिता बढ़ रही है उसकी, क्योंकि वो कपड़ा बनने में मदद कर रहा है। उपयोगिता का संरक्षण, कपड़ा कॉटन है ना, बेसिकली फंडामेंटल यूनिट क्या है उसका, कॉटन की एक उपयोगिता है, वो हीट ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। ये उपयोगिता को हमने संरक्षित किया तो कला हो गया, उसको एक्सटेंड कर दिया हमने। अभी हम कॉटन को ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो भी हमारे को गर्मी मिलती है ना। हम लोगों ने धागा बनाया लेकिन बार बार उड़ता रहता गिरता रहता है, तो उसकी जो वो गिर गया तो अभी तो उसकी उपयोगिता नहीं हो पा रही हमारे शरीर के साथ, तो हमने उसकी संरक्षण किया उसकी उपयोगिता को, धागा बनाया, धागा बना के कपड़ा बना लिया, तो ये उपयोगिता का वृद्धि हो गया या बोले संरक्षित हो गया, वृद्धि तो नहीं हुआ संरक्षित हो गया। अब इसी को कहा सुंदरता, यानी कला से सुंदर हो गया कोई चीज। तो पलक है इसमें कुछ पानी सा नहीं, हाँ नहीं नहीं आ जाएगा कोई लाएगा। तो इस पे जैसे अब हाँ अगर है बेटा है कॉटन को ऐसे ही लगाते उससे अच्छा कपड़ा बन गया, वो ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, उसकी उपयोगिता बढ़ गई, वो समझ में आया। बट अब उस पे जो हम आर्ट करते हैं, फूल बना दी, पत्ती बना दिया, जो भी डिजाइन कर दिया, उसकी जरूरत है, वो कला है। जैसे हमने अभी ब्रांडिंग किया तो उसपे बॉक्स बनाए अच्छे ताकि वो साबुन प्रोटेक्टेड रहे, यहाँ तक समझ में आता है। उसके ऊपर हमने जो आर्ट किया कि वो अच्छा भी दिखे, वो कला है। हाँ देखिए क्या हो गया ना, जैसे ये पानी पिया, ये एक सुविधा है या नहीं है, ये सुविधा ने क्या किया, ठीक, तो ये एक प्रकार का रस के प्रकार से सुविधा होगी। इसी प्रकार से गंध प्रदान भी सुविधा होगी कि नहीं होगी, गंध भी एक सुविधा है कि नहीं है या नहीं, सुविधा कैसे, अरे जिस प्रकार से रस सुविधा है ऐसे गंध भी एक सुविधा है ना। अगर गंध अच्छी होगी तो आपका शरीर स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, हाँ अरोमा थेरेपी होती कि नहीं होती, हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। तो गंध एक प्रकार की सुविधा है, ठीक हाँ, इसी प्रकार से रंग रूप भी अपने आप में एक सुविधा ही। अब कला के हिसाब से देखेंगे तो रूप भी एक सुविधा है कि जैसे हम यहाँ पे भड़कीला लाल कलर का कुछ एकदम ब्राइट ऐसा लगा दें तो क्या होगा, हमारे को सुविधा होगी क्या असुविधा होगी हमारे काम करने में, असुविधा होगी। तो हमारे जो भी काम है उसमें असुविधा ना हो और सुविधा के क्षेत्र में सुविधा हो जाए, हमारे व्यवहार में असुविधा ना करे और सुविधा में भी वो सुविधा करे, जैसे कि आप कितना लाइट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अंधेरे में बैठे रहे क्या वो सुविधा होगी या थोड़ा उजाला लगाया तो सुविधा होगी, नहीं उजाला तो चाहिए। तो इसी प्रकार से रूप भी एक सुविधा है, हम अपना घर साफ करते हैं उसमें एक तो सुविधा ये बनी कि हमारे को अपने काम सुगम हो गए, दूसरा हमारे लिए आंखों के माध्यम से भी वो सुविधा है, वो जैसे ग्रीन कलर को देखने से आपकी आंखें में एक कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक, लाल में कुछ पड़ता है, सफेद में कुछ पड़ता है, तो आप इस प्रकार से वेरियस रंग के कॉम्बिनेशन को आप रिसर्च करके बनाते हो। लेकिन यदि ये उपयोगिता के साथ जुड़ता नहीं है तो वो निरर्थक हो गया, यदि ये उपयोगिता के साथ जुड़ता है तो क्या प्रॉब्लम हो गया, बल्कि संवर्धन हो गया उसका। अंदर बक्से के अंदर साबुन भी अच्छा है, बक्सा साबुन को प्रोटेक्ट भी करता है और वो रंग रूप में भी सुंदर है, तो आंखों को वो भाता ही है। अब आंखों को भाके हमने क्या, अभी हम क्या करते हैं, आंखों को भाने में लगा देते हैं और नीचे से सामान गंदा पकड़ा देते हैं, तो उसको आंखों की सुविधा आपने दी लेकिन रस की सुविधा नहीं दी आपने, उसका नाम धोखा हो गया। आपने उसको अंदर साबुन अच्छी दी लेकिन ऊपर से रंग अच्छा नहीं दिया आपने, तो भी तो धोखा कर रहे हो आप, है ना, क्योंकि अब उसको क्या हो रहा है कि अब उसकी चॉइस नहीं बन रही है सिखाने की, यूज करने की उसको, जबकि चीज अच्छी थी आपकी, है ना। ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए, इसमें कुछ ये नहीं हो रहा है भाई, हम बाहर से पैकेट अच्छा रखते हैं और अंदर सामान गड़बड़ करते हैं, ये धोखाधड़ी, अंदर सामान बहुत अच्छा ऊपर का पैकेट गंदा, ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है। तो अब ये जो इसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम, तो अंदर का सामान बाहर दिखे, बाहर जो दिखे वो अंदर रहे, दोनों तरह की धोखाधड़ी है। तो आप इस प्रकार से क्या निकला कि उपयोगिता के अर्थ में जो कुछ भी कर रहे हो आप, आपको लगता है प्लास्टिक नहीं करना तो नहीं कर रहे आप, आपको लगता है गत्ता का टुकड़ा कर रहा है ठीक है रिसाइकिल हो जाएगा, जो भी होना होगा दिक्कत नहीं, ठीक। अब उसको आप दो कलर लगाओ एक कलर लगाओ कुछ लगाओगे आप, तो अब वहां पर आप उसको बाहर भी अच्छा देते हो अंदर भी अच्छा दीजिए। तो इसमें अब ये नेचुरल है या फिर ये हमारी कंडीशनिंग है, नहीं नहीं कोई कंडीशनिंग नहीं है इसमें, ये तो हमेशा ही है। जैसे एक फूल वहां खिलता है एक फूल वहां मुरझाया हुआ रहता है, तो आप पहले कहां जाते हो, फूल पे गए है ना। अब मुरझाया हुआ का फूल का उपयोगिता पूरा हो गया, अपने उससे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन नेचुरल है कि आपको वो खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि अभी वो अपने है ना उसमें है, मतलब अपने उपयोगिता को प्रमाणित करने के क्रम में, एक अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर चुका है, उससे कोई हमारा गिल्टी है, हमको विरोध नहीं है। हम देखेंगे तो सिंपल बात है, भ्रमित स्थिति में खोखा अच्छा है, अंदर का माल गड़बड़ है। जागृत स्थिति में खोखा भी अच्छा, माल भी अच्छा। तो और फिर उसके पीछे हम अपना लोकेशन को लगा रहे, लोकेशन भी बताएंगे हम हमारे हमारी को पहचान करवा रहे हैं कि तुम हमसे मिलो यार, हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारे प्रोडक्ट क्या कहते हैं, हम सामान थोड़ी बेचने जाते हैं, कितने बढ़िया लोग तुम्हारे पास आए देखो जरा। लोकेशन की बात, हम सामान बेचने वाले व्यापारी थोड़ी है कोई। अच्छा, तो इसमें ये भी बात फिर से मतलब नेचुरल है कि लाल कलर को देख के गुस्सा आता है और व्हाइट कलर को देख के शांति होती है। ये सब बहुत सारा नहीं, उनके प्रभाव तो है ही अपनी जगह पे। जैसे कोई कलर किसी के शरीर के साथ सूट नहीं करता है, किसी को नहीं करता। जैसे मेरे को कोई भी तिलक लगाता है, आधे घंटे बाद मेरा सर दर्द शुरू होता है, जबकि मैं कई बार भूल जाता हूँ कि लगाया है ना, और लेकिन सर दर्द से मुझे लगता है यार तिलक तो नहीं लगा हुआ है, या तो उसमें कोई केमिकल है ऐसा, या कुछ शरीर में हर जगह से तो पोर्स है ना। हाँ। तो इस प्रकार से ही जैसे गर्मी में काला कलर गर्मी ज्यादा करता है, तो एक रेडिएशन एक उसका है ही एब्जॉर्ब करता है, कुछ छोड़ता है, तो सब होते रहता है। वो तो साइंस से समझ में आ रहा है। तो फिर ये भी मतलब ये सही है कि लाल कलर से गुस्सा आता है और ये सब तो गुस्से में तो बैठे रहते पहले से गुस्सा है, उसका कोई प्रभाव होता है। प्रभाव को नकारने की बात नहीं है, उसको हम कैसे लेते हैं वो हमारी समझदारी है। जैसे कई लोगों को गर्मी लगने में गुस्सा आ जाता है, आप लाल कलर की बात करते हैं भाटिया साहब, गर्मी लगने में लोगों को गुस्सा आता है। कई पत्नी को मैंने पति को देखो कितना पसीना आ रहा है, देखो कितना पसीना पक रहा है, तो उसमें उसकी क्या गलती बेचारे का है ना, गर्मी से गुस्सा आता है। तो ये तो उनकी उनकी मान्यता कंडीशनिंग यहाँ पे लग गई, नहीं होता ऐसा। अरे कई लोग देते हैं गर्मी लगी पसीना आया तो हाँ मरे मरे, जबकि ऐसा होता नहीं कुछ है ना। हाँ किसी किसी को होता होगा भाई, जिसको हेमोग्लोबिन 17, 18, 19, 20 होता होगा तो उसको कुछ हो जाता होगा आयरन कंटेंट ज्यादा होने से, ठीक है ना। जी बिल्कुल, माइक में बताइए। जो अवधारणा पे बात कर रहे थे उससे प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि क्या अवधारणा जो बनेगी उस पे योग्यता पात्रता का भी प्रभाव पड़ेगा, और एक दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सभी जो भी इस क्रम में है तो क्या सभी की अवधारणा बनेगी या किसी एक अवधारणा में जिनकी बन चुकी है उसके साथ भी जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। वही ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने पूछा कि योग्यता पात्रता का फर्क पड़ेगा क्या। देखिए मानक को 100% रखना है या नहीं, मेरी योग्यता मेरी अयोग्यता साइड में। अभी तो अपन जब अवधारणा बना रहे हैं, बन रही है अपने में, तो अपने को ईमानदारी से रखना पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें अगर कुछ अपने लाग लपेट कर दी, प्रिय हित लाभ लगा दिया तो हम फंस जाएंगे, है ना। तो मानक तो हमारे जो जो बैरियर है उसको तो हम स्टैंडर्ड पे बेंचमार्क हमेशा 100%, ठीक। तो मैं अगर इसको हम कहां से ला रहे हैं, इसको हम एडॉप्ट कर रहे हैं, एक बहुत सिंपल सिस्टम है दीदी। अपन सोचते क्या रहे, पहले इवॉल्व हो जाऊंगा मैं फिर एडॉप्ट करूंगा, उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा निकला, समझने के बाद एकदम उल्टा निकला। अनुभव को आधार पर जो कुछ कहा गया, हमने जितना बुद्धि से लगा के देख लिया, जैसे अभी चंद्रशेखर बोले थे ना, हमारी बुद्धि के बाहर हो गया है ना, जितना हमारा बुद्धि था उसके हिसाब से ये उसके पास हो गया है। अब कुछ नहीं, अब आप जो बोलो बोलते रहो, है ना, अब हमारे लिए वो ओके ओके ही है, अब सुनाई भी नहीं देता आप तो, है ना, क्योंकि रजिस्टर भी नहीं होगा, वो सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि अब जितनी ताकत थी उससे ज्यादा का माल आ गया। वो अब देख रहे पन्ना ने पलट रहा है, ठीक बात है। तो अभी क्या हो गया, एडॉप्ट करना है अनुभव को, ये जो अनुभव का कंटेंट आया है इस अनुभव को इंटैक्ट रखिए, इसमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ रही है अपनी पात्रता योग्यता स्थिति परिस्थिति कछु भी इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जोड़ दिया तो फिर तो हमें ना हमने क्या कर दिया गलती, डिजाइन में अपनी इन कैपेबिलिटीज बिल्ट इन कर दी, अब क्या हो गया, अब हम उससे नीचे खेलेंगे, हम उसके ऊपर तो कभी जाएंगे नहीं। तो व्हाट एवर आई हैव प्लान्ड, सुन रहे चंद्रशेखर भाई, जो कुछ हमने प्लान किया उसमें हमारी अयोग्यता का जोड़ लिया, तो मेरी ग्रोथ कैसे होगी यार इसमें, ये तो बताओ, मेरे को किसी को दिखाना थोड़ी है। अब जो कुछ भी अवधारणा मेरी बन रही है वो मेरे को अपने को प्रमाणित होना है यार, है ना। तो ये छोटी सी गलती हम कर देते हैं कि अभी इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं जी, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में मेरे मम्मी ऐसे, मेरे पापा ऐसे, बहन ऐसी, भाई ऐसा, बीबी ऐसी, तो अब इसको जोड़ के बीच में निकालते रास्ता, तब कुछ निकलता नहीं है, तब तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है, कुछ भी हाथ में नहीं आता, क्योंकि अब तो मर गए हम। अपनी अयोग्यता असाइड, अनुभव को एडॉप्ट करने की जरूरत है। जब इसको हम एडॉप्ट करेंगे इस मानक को, देन ये हमारे लिए बेंचमार्क बना। अब इसको कूदना हमारे लिए एक कार्यक्रम शुरू हो गया, मैं इससे पार पाना चाहता ना, तो यहां से हमारा इवॉल्व होना शुरू होता है। सो द थिंग इज दैट आप पूरा तर्क लगाइए, पूरी बुद्धि लगाइए, एक जगह जब बुद्धि कम पड़ गई तब भैया सरेंडर करिए। सरेंडर करने के बाद वो अपने आप ही होता है कि आप उसको एडॉप्ट करते हो कि भैया बताओ क्या करना है, और एडॉप्ट करने के बाद अब फर्दर, अब यहां से आपका इवोल्यूशन चालू होता है। सर्च एंड्स देन जर्नी बिगिंस। जब तक सर्च है तब तक जर्नी चालू ही नहीं हुई है, भटकाव है, खोजी है, है ना। खोज का मतलब है कि मिला नहीं हाथ में, हाथ में एक आदमी आ गया, है ना, एक बात आ गई, बात आई और आदमी नहीं आया, आदमी आया बात नहीं आई, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आदमी होगा तो बात आएगी तो आदमी उसके पीछे रहना ही रहना है। आदमी और बात दोनों आ गए तब एडॉप्ट करने से इवॉल्व होने की बात बनती है। ठीक है बात मीनाक्षी जी, ठीक हो गया। तो ये तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैं निर्णय कर रहा हूं वो लोकलाइज्ड, जो हमारा थॉट जा रहा है, रीजनल सीजनल जो हो रहे हैं हमें ना, वो सब हमारा प्रिय हित का मामला हो गया, प्रिय हित का मामला हो गया। एक सज्जन हमको बोले, आप ही बोलते हो यहां जाओ, आप क्यों नहीं चलते। मैं कहा मैं अभी चलने को तैयार, चल, कहां चलना है, यहां पर मेरे पास 30 परिवार, मेरे को चाहिए 100-150 परिवार, 1000 आदमी चाहिए तेरे पास, चल वहां चलते हैं। हमारे यहां कौन सा नाल गड़ा हुआ यार, इनको भी सामान ट्रक भरेंगे वहां ले जाएंगे, क्या जाता है, ये बिल्डिंग है तो 50 बार बनी बिगड़ी मर गई, ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है। अब हमारा कोई रीजनलिटी का मुद्दा नहीं, हम यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। अब मैं यहीं पैदा हुआ, मेरा छत्तीसगढ़, मेरा रायपुर, मेरा क्या बोलते वो गुजरात, महाराष्ट्र कैसे छोड़ दें, है ना। अब क्या ठीक है भाई, तो समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है ना, तो क्या आप करेगा आदमी। राष्ट्र में महाराष्ट्र कहां से आ गया, राष्ट्र एक, उसमें से भी एक महाराष्ट्र है कुछ लफड़ा। तो ऐसे बहुत सारी अहमताएं हमारी बनी हुई रहती हैं, उन अहमताओं के चक्कर में फंसे रहते हैं ना। कई लोग पूछते हैं, आप वो 15 किलोमीटर दूर ले लिया, आप तो थोड़ा दूर नहीं पड़ता भैया, अब क्या बताया, दूर पड़ता नहीं पड़ता, है ना। कुछ काम करने निकले हमारा, जहां मिलेगा जहनुम मिलेगी जगह वहां जाकर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों दीदी, है ना। अब कुछ काम नहीं तो फिर यही, इतनी दूर के भैया यही होता तो अच्छा रहता ना, कहां जाएंगे भैया वैसे ना। अरे यार फिर तो नीचे उतर के नीचे के बेडरूम में जाने की इच्छा भी नहीं रहती आदमी की, क्या करे आदमी। कई सारे बोलते हैं कि भैया बहुत दूर है यहां, तो घर मेरा वहां बहुत दूर है, जा भैया। यस, बात समझ में आई भैया। हाँ, एक प्रश्न था, ये जो अवधारणा है कहां से था, इधर से। हाँ जी सागर भाई, आवाज से पहचान पहचान लग रही। हाँ तो ये इसमें भी रिफाइन होता जाता है क्या, जैसे आप बोले थे जब मैंने शुरू किया था तब प्रिय से किया था, तब थोड़ी अवधारणा था कोई, अच्छा तब नहीं था प्रिय में गाय का अवधारणा, तो वो कब बना अवधारणा, वो क्या है कॉन्सल्टेंट। अब भैया उसका कोई टाइम घड़ी मुहूर्त तो नोट नहीं करके रखा मैंने। कुल मिला के ये बात है कि हमको ऐसा मोटा मोटा 2012 में हमको समझ में आने लगा कि समझ में तो आ गया, एक साल थोड़ा इंतजार कर लिए, फिर उसकी घोषणा कर दी कि समझ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं है, उसके बाद इतना ही हुआ कि उसके बाद खाली उसके और डिटेल तेजी से होने लगे। जैसे हमने समझ के और समझ के जीने के लिए प्लान को आगे किया, तो उसके जितने डिटेलिंग होनी है उस प्लान में कोई मेजर शिफ्ट हो गया ऐसा नहीं है, वो यथावत ही है, लेकिन उसका डिटेल डीप में और अपन चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम आज बात करते हैं, आज से 5 साल पहले थोड़ी करते थे, और है ना इतना विस्तार से तो नहीं करते थे, लेकिन गलत तो तब भी नहीं करते थे, है ना। तो मतलब वो व्याख्या बढ़ती, हाँ, क्योंकि वो डिटेल था, बिल्कुल ठीक बात, डिटेल हुए बिना वो सफल नहीं होगा। तो सारी सफलता को अर्जन करने के लिए उसका विस्तार करना पड़ेगा, आपका जो लक्ष्य बन गया उसका इतना डिटेल जितने में कोई सफल हो जाता है उसी का नाम अनुभव। तो अनुभव क्या चीज है, वो उतना डिटेल जहां तक कि उसको एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, वहां तक पहुंचने का नाम अनुभव हो गया। तो वो एक साथ ही हो रहा है, बहुत छोटे से सिद्धांत में बात हो रही, कोई बड़ी चीज नहीं हो रही। जी भैया, अब हम जो सम्मिलित आचरण की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मतलब प्रमाण विज्ञान और विवेक इन सब ग्रुप का एक सम्मिलित आचरण हमको दिखना चाहिए, ऐसा जो आप बोल रहे हैं। तो उसमें भागीदारी, लक्ष्य और कार्यक्रम, इसमें हम एक दिखेंगे तो हम इसमें अभी दिख रहा है कि हम लोग एक लक्ष्य में एक है, कार्यक्रम में भी सम्मिलित रूप में शामिल है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है कि जिसमें हम कम पड़ रहे हैं सम्मिलित आचरण के लिए, तो वो आप ज्यादा। अध्ययन शिविर खत्म हो गया, अब पर्सनल बात हमारी शुरू हो गई। ठीक बात, ये भी सुनेंगे लोग, क्या दिक्कत। दीदी देखिए, इसमें ऐसा है, अपनी जो इवॉल्व होने की स्टेज है ना, जैसे अल्टीमेटली आपका हमारा सम्मिलित आचरण क्या है, निर्विरोध है ना। तो अब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी से, है ना, कुल मिला के निर्विरोध होना है, लेकिन सबकी उम्र के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से एजेंडा अलग अलग होंगे ना। तो उन सारे एजेंडा में अपनी समझ एक जैसी होना जरूरी है। अगर आप प्रमाण ग्रुप का हिस्सा हो तो प्रमाण ग्रुप के नाते आपके दायित्व करते हुए जो है उसमें जो समझ का जो कंटेंट है वो उस प्रकार से होना जरूरी है जिससे कि दूसरे के साथ अपन निर्विरोध हो पाए, है ना। तो क्रिया की, जैसे हम लोग बोले थे ना कि पूर्णता से ही एक रूपता है, विचार की पूर्णता ही विचार की एक रूपता है। एक रूपता के लिए अलग से काम नहीं करना है। आचरण की पूर्णता ही आचरण की एक रूपता है। सम्मिलित आचरण का मतलब वो पूर्ण हो जाएगा तो सम्मिलित हो गया। अब उल्टा चलते हैं अपन, अभी हम जो एक्सरसाइज करा रहे हैं वो क्या, उल्टा चलो ना, अब क्या बच गया, चलो लाओ उसको लाओ। इधर से तो अपन चल ही रहे थे, एक उधर से भी लौट कर देखोगे भी क्या बच गया। तो उस तरीके से अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पकड़ में आएंगी, है ना। तो कहीं क्या निकलेगा, अपने पर्सनल जो रिजर्वेशन है, पर्सनल हमारे जो डाउट्स है, फियर है, वही सब आड़े आने वाले, वो सबके मूल में धीरे धीरे देखेंगे तो जागृति पे भरोसा ही का मुद्दा निकल के आने वाला। इतने के बाद भी कि हमको भरोसा है या नहीं है, जागृत माना पे भरोसा है या नहीं, कितना है कितना नहीं, उतने आधार पर चीजें चलने वाली है। अब ये धीरे धीरे धीरे अलाइनमेंट की बात, ये सारा अलाइन होने का मामला है, ठीक है ना। ये बात तो ये बचा है हमारे अंदर, तो अभी जो बचा है वो आपको भी पता है, हमको पता है, वो धीरे धीरे हो जाए। मतलब सबको एक जगह पहुंचना है, सही में हम एक हैं, सही में उस जगह हम पहुंचेंगे तो सम्मिलित आचरण दिखेगा। हाँ जी, अभी क्या होता है, अभी हम मूल्य की बात करेंगे ना, प्रेम, तो प्रेम में कोई लक्ष्य में समानता हो गई, लेकिन उसके नीचे की घड़ियों में समानता होने की जरूरत है ना। आप आ तो गए, आप इस कार्यक्रम जुड़ भी गए, उसकी आपको खुशहाली है, हमको भी खुशहाली है, उसकी सबको खुशहाली होती है, जो पहली बार आते हैं उन सबको होती है। लेकिन उसके साथ नीचे वाले और कुछ मुद्दे हैं, उनमें एक रूपता, फिर उनमें एक रूपता, फिर उनमें एक रूपता की बात बनी, तो काम है करते रहेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पूज्यता हो गई, भैया जी जैसे सही में एक गलती में नहीं करना। हाँ जी, ये सूत्र दिया है, तो जैसे चेयर अपने सामने पड़ी है तो सभी लोग उसको चेयर ही बोलेंगे ना, तो उसके मामले में अवधारणा अलग अलग बनेगी क्या, ठीक है। या जैसे अलग अलग अवधारणाएं बनी है तो मतलब अवधारणा, देखिए चेयर का उदाहरण अवधारणा पे लागू नहीं हो रहा है। अवधारणा एक विस्तारित स्वरूप है, प्लान है, एक कंसेप्ट है। अवधारणा का अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना हमारा, उसके आधार पर चीज चलती है। उसमें एक चीज चेयर भी हो सकती है, एक एक चेयर एक इकाई है, इंडिविजुअल है वो, और कॉन्सेप्ट ये नहीं होता। जैसे आप दो चार आपने बताया, आपने वो छोड़िए, एक सम्मान को आपने समझा तो सम्मान एक एक यूनिट हुआ, विश्वास को आपने समझा वो दूसरा यूनिट हुआ, ऐसे तमाम चीजें आप 30 मूल्य समझ रहे हो। ये 30 मूल्य जब पूरे हो रहे हैं तो ये जुड़ जा रहे हैं वापस, ये जो जुड़ गए इसका नाम अवधारणा बोध है। ये अब अलग अलग नहीं, तो सुनते समय समझते समय वो अलग अलग थे, और उसके बाद वो अपने आप ही जीवन में कहीं जुड़ रहे हैं आपके अंदर, ताने बाने उसके बंद रहे हैं, उसका नाम है अवधारणा, कंसेप्ट है पूरा। जैसे आप भी कंसेप्ट पे काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हो, आपको कुछ दिख रहा है कि शायद ऐसे करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, हमारे बच्चे सफल हो जाएंगे, कुछ तो आपके अंदर बना ही है, उसको लेके आप चल रहे हो। कुछ नहीं बनाया अभी तो रुके हुए उन मुद्दों पर, यथास्थिति को बना के रख रहे हो, ठीक है। नीतू जी हमारी बोतल नहीं, ये तो मैंने उधार ली थी, ले लो भैया, शायद मैंने मुंह लगा पी है। जैसे प्रबोधक लोग सबको समझ में एक ही आया है, लेकिन अरे यार प्रबोधक के पीछे क्यों पड़ गया आप अपने देखो ना यार जी, ले देखे मतलब हमारे पीछे पड़ जाते हो, बोलो अपनी बात करो। जैसे अब धारणा मेरी कुछ बनी है मान लो, है ना यार, अवधारणा का मतलब कंसेप्ट बताया ना एक, तो क्या दिक्कत हो गया। तो उस पर जो चलना जो है, प्रोसेस जो है, तो क्या दिक्कत है आपको, कोई अपने अवधारणा पे चलेगा, आपको प्रॉब्लम क्या बताओ ना। नहीं मतलब जब चीज एक ही है, सबको एक ही बात समझ में आ रही है, तो फिर अरे आदमी अपनी कल्पना सिद्ध लगा के उसको समझता है, तो आदमी जब पूरा सही हो गया तभी एक होगा ना, जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक पूरा सही तो हुआ नहीं, इसीलिए अवधारणा बीच की स्टेज है जहां पर वो प्रमाणित होगा बात, तो उसके प्रमाणित होने के पहले तो उसमें अंतर हो गया ना कुछ ना कुछ। हर आदमी को एक ही तरीके से सोचना, ये कह रहे हो आप तो, ऐसा संभव है? नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं, यहाँ एक सम्मान के बारे में बता रहे, क्या हर आदमी एक तरीके से सोचता है? ऐसा होता ही नहीं है, जितने सुन रहे हैं सबने अपने अपने तरीके से सुना है सम्मान को, अभी अभी चाहो तो खड़ा करके बुलवा लो, तो वो तो नेचुरल चीज है भाई, उसमें से सफल होने लायक कितनी है, कौन सी है, वो तो एक ही होगी सफल होने लायक, तो सही में एक, गलती में, तो यदि कोई अवधारणा सफल होने लायक होगी एक ही हो सकती है, अनेक नहीं होगी, बात पकड़ में आई, तो जो सफल हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा ना। चलिए कोई मुद्दा, हाँ वो जब भी आपकी अवधारणा बनी तो अनुभव की रोशनी में बनी जी भैया, और अगर उस दिन चर्चा में मैं ऐसा लॉक किया था कि अगर कोई आपसे अभी अध्ययन करता है तो वो अनुभव की रोशनी उसको नहीं मिल रही है, ऐसा है? मेरे थ्रू मिल रही है जो मेरे पास आई है, हाँ इसीलिए तो कहा कि अवधारणा के, अब देखो एक चेक आगे की बात हो रही है, अगर मेरे को कोई अवधारणा नहीं होगी तो मेरे पास कोई प्रोग्राम होगा क्या? हो ही नहीं सकता है। जब तक आपको कोई अवधारणा नहीं बनेगा आप कोई प्रोग्राम को टेकअप करने वाले नहीं हो, सिचुएशन होल्ड पर रहने वाली। तो एक तो ये समझ में आया कि देखो कैसे चेक होता है, एक अनुभव के आधार पर अवधारणा, अनुभव के आधार पर एक प्रमाण भी है, हमने उस अनुभव के आधार पर अध्ययन करके एक अवधारणा तक पहुंचे, अनुभव का जीने के स्वरूप में एक प्रमाण है उसका भी अध्ययन होता है, और इसको भी हम ऐड करके रखते हैं इस अवधारणा के साथ जो कार्यक्रम बनता है, उस कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं, इसी को प्रमाणित करना है, कार्यक्रम धन प्रमाण, इससे अलग हो नहीं सकता है, ठीक। अब आपके लिए क्या मुद्दा बना कि अब आपके पास 100 तरह के अवधारणा के ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसा आएंगे आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, अब आप ये देखेंगे कि आपको ये आपको क्या पता मेरी क्या अवधारणा है, क्या पता चलती है आपको, है ना, और मेरे साथ सुन के आपको मेरी ठीक लगने लगती है, है ना, तो उस पे मत जाओ, वो शब्दों में मत जाओ, उस शब्दों से जो इंगित हो रहा है और वो कार्यक्रम के साथ जो जुड़ता है, प्रमाण के साथ जुड़ता है, यदि इसको विटनेस करो आप, इसको ध्यान देने का, ठीक। जैसे हमने भी ये थोड़ी ये तो यहां भी ऐसी बात है, बाबा बोले मेरे को अनुभव हो गया, यार हम क्या करें उसका, कई बार बोलते हमको अनुभव हो गया, तो पहले तो अच्छा बाबा अनुभव में क्या दिखा, थोड़े दिन बाद वो इंटरेस्ट ही खत्म होता है, हो गया यार अनुभव हो गया, 10 बार सुन लिया हमने, हो गया आप क्या करें, फिर वो बोलते मैं प्रमाणित हूं, फिर हमको एलर्जी से होने लगी, क्या प्रमाणित हो यार, कहां प्रमाणित हो ये तो बताओ, है ना, तो प्रमाण हमको दिखे जब ना, तो हमको तो प्रमाण से मतलब है, कोई गलती से कोई दुर्घटनावश या शुभ घटना के बाद हमको प्रमाण दिख गया, मेरे को दिख गया, अच्छा ये है प्रमाण, मतलब कहां प्रमाण लेके बैठे बाबा, वो जगह हमको दिख गई, वो दिख जाने से हमको खुशहाली हो गई, हमको लगा ये तो बढ़िया बात हो रही है भैया। वो क्या दिखा? जय हो दीदी, जय हो दीदी। हैं जी, क्या दिखा वो घटना? प्रमाण, जिसको वो प्रमाण बोले मैं प्रमाणित हूँ, ये दिखा। नहीं, रहस्य जैसा लग रहा है सुनने में। ना ना, कुछ दिख गया ऐसा भाई, जैसे वो बोले मैं विचार में व्यवहार में प्रमाणित हूँ। अब हमको समझ में नहीं आवा इसका मतलब क्या, हम क्या मान के बैठे थे व्यवहार में प्रमाणित का मतलब, उनसे कौन समझ गया? तो उनसे समझा हुआ एक भी आदमी दिखता नहीं था, है ना? जो समझ रहे हैं उनके तो हालत हमारी है, हमारी जैसी है, हमारे से थोड़ी बहुत अच्छी होती थी, है ना? तो उससे ये प्रश्न खड़ा होता, कहाँ प्रमाणित होकर आ गए यार, अकेले जाके प्रमाणित होकर आ गए क्या? तो प्रमाण का कोई मतलब अलग था। फिर धीरे से समझ में आया कि क्या कह रहे हैं, कि भाई जिस विचार को वो बोलते हैं उस विचार को वो जीते हैं, और ऐसे विचार में अकेले नहीं जीते, उनका परिवार उनके साथ है, वो लक्ष्य को स्वीकार कर पा रहा है, कार्यक्रम में सहभागी है, और उनकी अलग अलग योग्यता है। ऐसा नहीं कि वो परिवार के लोग उनकी सब पूर्ण वैसे वैसे योग्यता है। तब हमको समझ में आया ये है मामला, हम कुछ 100 का 100 वही देखना चाह रहे थे, है ना? तो वहां पर पता लगा कि लोग रह रहे हैं और वो सब उसी लक्ष्य में लगे हैं, और बाबा ठाट सब बैठे प्रमाणित आदमी। तो अब ये हो गया अनुभव के आधार पर अवधारणा, प्रमाण के आधार पर कार्यक्रम धन प्रमाण। यहां पर भी इतना ही हो रहा है, यहां पर भी इतना ही हो रहा है। अल्टीमेटली तो उनका जीना ही तो हमको पहले अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? जीना। तो बोलने को समझने गए, पहले जीने से ही सहमत होते हैं दीदी, फिर बोलने को समझ पाते हैं। अगर हम जीने से सहमत नहीं है तो बोलने कौन सुनने वाला है और समझ में क्या आने वाला है? तो अल्टीमेटली ये कार्यक्रम धर्म प्रमाण, इसी को हम जीना कह रहे हैं। ये लाइन में जीने की बात हो रही है, लाइट जा रही है और आ रही है। मैंने आपको बताया था 8-10 तारीख के आसपास लाइट भी खेल करेगी, है ना? वो शुरू हो गया काम उसका। तो जो जीने का स्वरूप बनता है वो सबको दिखता है कि धन का क्या हो रहा है। देखो आप स्वरूप में भी क्या हो रहा है, और आगे ले जाओ तो जीने का स्वरूप क्या बनता है। एक तो बना, सुन रहे हो प्रियल नयन, एक तो लक्ष्य बना, लक्ष्य के साथ दिशा बना। ये कार्यक्रम क्या चीज है? लक्ष्य धन दिशा बराबर कार्यक्रम बराबर समाधान। दूसरा क्या बना? कि तन को क्या कर रहे हैं, मन को क्या कर रहे हैं, धन का क्या कर रहे हैं, कि तन मन धन को किस प्रकार से आदमी प्रयोग कर रहे हैं। भाई ये पेन खत्म हो गया, इसमें शाही डाल दो। अब जीने में क्या देखोगे? कैसा आदमी कपड़ा पहनता है, कैसा खाना खाता है, कैसे बोलता है, ये देखोगे? या इस आदमी का लक्ष्य क्या है, दिशा क्या है, कार्यक्रम क्या है, है ना? लक्ष्य दिशा में क्या कार्यक्रम बनता है, और उसमें तन मन धन का क्या उपयोग हो रहा है। भाई यहां पर रहने वाले भी लोग क्या ये अध्ययन कर रहे हैं मेरा, कि मैंने आज कौन सा शर्ट पहना, सुबह क्या खाना खाया, शाम को क्या खाना, ये अध्ययन का वस्तु है क्या, है ना? रात दिन बैठ के ये अध्ययन करते क्या? सुबह क्या इनका लक्ष्य था, शाम को क्या लक्ष्य है, कोई दिशा बदली घटी वो बड़ी, पहले तो ये देखते रहते दूर दूर से क्या हो क्या रहे। अगर लक्ष्य दिशा बराबर दिखेगी तो फिर ध्यान जाता है तन का क्या कर रहे हैं, मन का क्या कर रहे हैं, धन का क्या कर रहे हैं, फिर गुपचुप में जाकर क्या कर रहे हैं, सबके सामने क्या कर रहे हैं, यही सब तो ध्यान दे रहे हो, अपना पराया क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर जीना देखने का मतलब ये है कि लक्ष्य क्या है, दिशा क्या है, तन मन धन क्या है, अपना पराया है कि नहीं, अमीरी गरीबी में संतुलन लेने की, नर नारी में समानता है कि नहीं, यही सब जीने की वस्तु है ना, जिसको जीना कहते हैं। इसको तो हम बिल्कुल अंधा भी देख सकता है, इसको अंधा देख सकता है, नहीं सकता है? जैसे यहां पर जैसे जीने का स्वरूप बनता है, क्या लग रहा है आपको? तन का सदुपयोग कर रहे हैं दुरुपयोग, आप बताओ, है ना? कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग और आगे करेंगे, तैयार तो हो ही रहे हैं। इसी प्रकार से धन का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप देखिए आज पूरी मानव जाति कहां खड़ी हुई है, और उसमें कैसे धन के मुद्दे को लेकर आदमी मरे जा रहा है, और यहां पर धन को कुछ हम लोग ऐसा कुछ मानते ही नहीं है, सदुपयोग करते हैं उसका। इसको आप प्रमाण माने हुए या नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। अपना पराया आपको दिखता है क्या डिजाइन में? अपना पराया दिखता हो बताओ, कहां से दिख रहा है? नर नारी में समानता है या नहीं है? हाँ जी, नर नारी में समानता, क्या असमानता का व्यवहार हो रहा है? सुशील बहन बताओ, कितने दिन हो गए आए को? हैं? 5 महीने हो गए, 5 महीने में बताओ नर नारी में समानता का अनुभव कर रही हो या असमानता का कर रही हो? आवाज नहीं आ रही है, समानता का अनुभव करिए। 5 महीने से दीदी आई है, माइक दो दीदी को माइक। हाँ भैया, मैं देख पा रही हूँ कि हम जिस स्थिति में आए थे और अभी की स्थिति में बहुत फर्क हुआ है। क्या फर्क हुआ? हम मैं देख पा रही हूँ कि हम दोनों पति पत्नी में, मतलब जो सूत्र है ना, एक मन दो शरीर, तो वो शुरू हो गया है अब, मैं देख पा रही हूँ। क्या बात है, बहुत। और बच्चे के में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में नर नारी की समानता है या असमानता है? नहीं, समानता है भैया। समानता, अमीरी गरीबी में संतुलन है या असंतुलन है? संतुलन है। और जाति का भेद है या मिट गया? मिट गया। लो जी, इतनी बड़ी बड़ी चीज जो दुनिया में बोलते थे हो ही नहीं रही है, वो तो हो रही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको दीदी, बताओ बताओ मीनाक्षी जी, और क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए हो तो बताओ, तो हम लाएंगे उसको भी ढूंढेंगे। अब ये 5 महीने से मेरे को 5 बार भी नहीं मिली होगी कोई, इनको हमने बहुत विशेष स्नेह पूर्वक रख के पटा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रहते हमको मिलते नहीं कई बार, है ना, हम ही नहीं मिलते इनको कई बार। और ये बहुत छोटी सी बात है ना, जाति में मतभेद, जाति के नाम पर ये जो है, और इसको अभी अभी तो हम ये करेंगे अवधारणा विधि से ही हम लोग उसको कर पा रहे हैं। अभी लगी थी ना आपको, कोई ऐसा प्लान करके नहीं करते हम कि कितने अमीर आना चाहिए, कितने गरीब आना चाहिए, इसका कोई रेशो, ये सब नेचुरल है, कुछ भी हमारा प्लानिंग नहीं। ये विनोद भैया बैठे, ये रमेश भैया बैठे, सब बताएंगे। अभय भैया बैठे पीछे, आज तक इतने परिवार आए कोई प्लानिंग से नहीं है कि ले लो ले लो मुसलमान आ रहा तो अच्छा रहेगा, जाति में समानता दिखेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। भैया ये बात बताई, समझ में आई तो आई, जिसको आई वो जुड़ गया, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, आगे आएगी। जब इसमें कोई जाति का भेद ही नहीं है तो सब जाति समाएगी समाएगी इसमें, है ना। तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि इससे अधिक और क्या जांच करना चाहते हो आप, क्योंकि लक्ष्य में अब भेद मिटना भी मुद्दा है। तो एक तो वो समाधान समृद्धि का लक्ष्य जिसको हम कह रहे हैं, है ना, अखंड समाज का लक्ष्य कह रहे हैं, वो सब हो गया। उसके अलावा अभी जो जो विपरीत स्थितियां उसमें क्या है, नर नारी में समानता है ना, अमीर गरीबी में संतुलन, और अपना पराय से मुक्ति। अभी ये सब डिजाइन में ले गए अपन, ये नहीं कि इंडिविजुअल में पूरा हो गया। वो जो सुशीला दीदी जो उदाहरण दे रही है उसको मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अपन ने क्या कर दिया, सिंपल साइंस लगाया कि भाई जागृत मानव जो कह रहा है उसको अपन डिजाइन में बिल्ट इन कर देने का, इंडिविजुअली फंसाने की जरूरत नहीं है उसको। तो व्हाट एवर डिजाइन यू आर डेवलपिंग नाउ, एड दिस क्राइटेरिया इन टू द डिजाइन, सो दैट नाउ एवरी ह्यूमन बींग विल इवॉल्व इन हिज ओन वे, इन ओन स्पीड, कोई दबाव नहीं इसी पे, किसी पे, ठीक। इतनी सी बात है, क्योंकि हमको ये समझ में आया था, पहले हम ये सोचते रहे जब नए नए शिविर लेने शुरू किए, तब तो शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता था, शिविर कर रहे हैं, ज्ञानी बन रहे हैं, ताली पिट रही है, गुरु जी को बनना अच्छा लगता है, किसको खराब लगता है। धीरे धीरे हमको लगने लगा यार कितने लोगों का शिविर लेंगे, और ऐसे शिविर लेते लेते क्या होगा, कब तक ये दुनिया बदलेगी, कुछ हम मर जाएंगे उसके बाद कुछ होगा, मरने के बाद होगा भैया, मरने के बाद वाला कार्यक्रम अभी अपने को नहीं चाहिए, है ना। अभी अभी कुछ होता हो तो बताओ, है ना। ये तो 500 साल का प्रोग्राम किसी ने बोला, कोई ने बोला 1000 साल का, मैंने कहा मैं नहीं करने का भैया इसमें, ये 500 साल 1000 साल का प्रोग्राम अपने समझ में नहीं आता है। अस्तित्व में नियम है, प्रकृति में व्यवस्था है, और हमारा कार्यक्रम 500-1000 साल का, ठीक है भाई, जिसको इतना धीरज हो करे, अपने को धीरज नहीं है, है ना। क्योंकि वही आदमी करेगा जिसको वही पुराना हिंदू संस्कार जिसको स्वीकार होगा, वो करेगा, इस बार कुछ कर लिया, अगली बार कुछ कर लिया, है ना, वही करेगा। हमको तो ये समझ में आ रहा था, ये तो फॉर्मेट हो जाता है, बच्चा हर बच्चा एक जैसा पैदा होता है, किसी के घर के बच्चे कहीं बदल दो, कहां पता चलता क्या हो गया उनका, आप बदल के देख लो, फिल्मी कहानी हिंदुस्तान में तो बहुत पिक्चर बनी है ऐसी, हॉस्पिटल में बदल गए बच्चे, चोर के घर में डाकू, मतलब चोर के घर में नेता का बच्चा आ गया, नेता के घर में चोर का आ गया, हालांकि अभी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बदल जाए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप बताइए क्या चीज को कमी है इसमें, तन मन धन का सदुपयोग, बताइए मीनाक्षी जी बताओ, और क्या चीज कम पड़ गई आपको, तो और ऐड करेंगे। आप स्वीकार करो ना करो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमारे में क्या कमी है बताओ, तो उसको और ऐड कर लेंगे। बताइए बताइए बताइए, ढूंढ के लाइए। लेकिन ठीक है भाई शिक्षा का तो आप ठीक कर देना ना। देखो कुछ तो आपके लिए भी छुट्टा रहना चाहिए देना चाहिए, सभी मैं करके रखूंगा तो आप क्या करोगे यार, नहीं समझ में। आज जहां शिक्षा दे रहे हैं, जहां पर भी हम दे रहे हैं, उसमें ये सब है क्या? तो शिक्षा काहे की दोगे अल्टीमेटली? शिक्षा में तो नर नारी में समानता सिखाना है उसको, अमीरी गरीबी का दबाव ना बने, अपना पराया से मुक्ति के लिए शिक्षा देना है या अपने को अभी भी आईआईटी के लिए देना है, क्या कामना क्या है अपनी? और समाधान समृद्धि के लिए, तो समाधान समृद्धि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है शिक्षा में? अभी नहीं हो रहा क्या? और तन मन धन का सदुपयोग, अभी ये तो शिक्षा का बेस मटेरियल है। अब बच गया खाली कि इसमें और बढ़िया से कैसे हम लिखत पढ़त करा देना, कौन मना करता है यार। मेन काम तो हो गया, फंडामेंटल तो, एक फंडामेंटल पिलर तो तैयार हो गए। अब इस पर आपको जितना गुलाटी खानी हो, जिसको जितना रंग रोगन करना हो, जिसको जितना इसमें ब्यूटी करना हो, उसका तो पूरा आकाश खुला पड़ा है। हाँ पेन ले जाओ, ठीक है। ये बात समझ में आई? मौसा जी एक चीज पूछनी है कि जब कल्ट के ऊपर बात हुई थी हमारी, तब जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने, मुझे ये समझ में आया था कि अगर मैं कल्ट में जी रही हूँ, मेरी मानसिकता कल्ट वाली है, तो मैं कहीं पे भी रहूं फिर मैं कल्ट की हिसाब से रहूंगी। तो अब भले ही ये पूरा सिस्टम, मतलब हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं? थोड़ी देर नीचे उतरेंगे सारे बच्चे, चलो चलो चलो, बिल्कुल तुरंत नीचे, अलीना एकदम बाहर, चलो चलो चलो चलो फटाफट। हाँ जी, मतलब आज अगर मैं नर नारी में समानता के आधार पर जी रही हूँ, तब तो ये जगह मेरे लिए, मेरे को ये व्यवस्था भी ऐसे दिखा देगा क्योंकि इसमें समानता है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है समझने की। बट अगर आज मेरे में वो मानसिकता, मतलब वो दृष्टि का उदय नहीं हुआ है, तो फिर तो मेरे लिए ये भी, मतलब वो डिफरेंस दिखेगा या फिर भी मैं देख पाऊंगी कि नर नारी में समानता है? अब आप देख सकते हो ना, देखो कहाँ जाके देखोगे, आप किसी इंडिविजुअल को ढूंढ के ले आओगे। अभी आपके इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है तो क्या करोगे, कोई एक इंडिविजुअल ढूंढोगे, अरे देखो वो शुभांगी की मम्मी तो देखो अपना पराय कर रही थी, क्या हो गया यहाँ पर भी। अभी ये हम बात कर रहे थे एडॉप्ट करके इवॉल्व करने की, ये डिजाइन की बात हो गई, डिजाइन्स आर सच नाउ। अब इसमें इंडिविजुअल ग्रोथ की स्कोप है यार, आदमी ग्रोथ होता रहेगा। तो जिसको ये देखना होगा, जिसको बचना होगा, मैंने बताया ना, जिसको बचना है, अभी सुबह हमने पढ़ा, उसके लिए तो बहाने हजार हैं, लाख हैं, करोड़ है ना, वो कहाँ ढूंढ लाएगा? वो किसी इंडिविजुअल ढूंढ के ले आएगा। तुम्हारे घर में तो कार रखी है, तुम तो है ना वो होंडा सिटी चलते हो और बाकी लगते चलते 800 से, कुछ ना कुछ ढूंढ के लाएगा, अमेरिकी गरीबी में दिखाएगा, है ना। तो ये इंडिविजुअल को थोड़ी देख रहे हैं, इंडिविजुअल का तो आपकी भी अपनी यात्रा, सबकी एक यात्रा है, उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये डिजाइन को एड करने की जरूरत है, तब क्या होगा, एजुकेशन का काम शुरू हो जाएगा। और टीचर भी मीन वाइल ग्रो कर रहा है, पेरेंट्स भी ग्रो कर रहे हैं, बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं, सबका एक साथ काम, भला हो क्या बुराई क्या है। हम इंडिविजुअल का भला करके फिर स्कूल डालेंगे, फिर हमारा कुछ बनेगा, कैसे करेंगे हम? तो हमारे पास एक जागृत प्रस्ताव आ गया, एक नॉर्म्स आ गए, उस नॉर्म्स को हमने अपने पूरे सोच समझ के जांच पड़ताल कर ली, उसके बाद उसको अपने जीने के डिजाइन में डाल दिए। अब उस हमने एक नॉर्म्स बनाया अपने लिए, उस नॉर्म्स को हम पूरा करने के लिए काम करते हैं। कोई उसमें 100% कर पाता है, कोई 80 करता है, कोई 70 करता है, कोई 60 करता है। वो 60 वाले के लिए 80 वाला मोटिवेशन होता है ना, और वो मोटिवेट होता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे लोगों में उदारता आती रहती है। तो क्या समझ में आती है? हाँ, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास अगर प्रपोजल में काम करना शुरू किया है मैंने, सहमति है उसकी अंडर द गाइडेंस ऑफ अजागृत मानव, तो ऑटोमेटिकली आई मीन अ सिस्टम वेयर नर नारी में समानता है और अमीरी में संतुलन भी। आप बताओ, अपन ने जो भी यहाँ डिजाइन बनाया उसमें नर नारी के लिए अलग भेद किया हुआ है? सरकार ने जो सिस्टम बनाया उसमें भेद है कि नहीं है? तो सरकार के सिस्टम में काम करके आपको कभी ग्रोथ हो सकता है ना? तो हियर वी आर डिजाइनिंग सच ए सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन द न्याय, जिसमें हम कोई बच्चे के लिए, छोटी बच्ची हो, छोटा बड़ा आदमी हो, कोई नर नारी में समानता असमानता को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। एक आदमी जो समझ सकता है औरत भी समझ सकती है, एक औरत जो काम कर सकती है आदमी भी कर सकता है। इस प्रकार के हम डिजाइन बना लेते हैं और अच्छे बना लेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे। तो हमारे नॉर्म्स अगर अपग्रेड हो गए तो इंडिविजुअल ग्रोथ होती रहेगी, सबके अलग अलग पेस होगा। भाई ये मानना है कि सब एक ही पेस में आ जाओ ना। शुभांगी दीदी, इस बात को थोड़ा और ध्यान से सुने, जो आपने पूछा था, तो सभी एक जगह आ जाओ वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑटो पे हो गया। वो कभी नहीं होता ऐसा। जैसे आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हो तो जितना मेरे को समझ में आया मैं आपको समझाता हूँ, तो मेरी समझ बढ़ती ही नहीं बढ़ती इस दौरान, तो मैं थोड़ा सा और आगे समझ जाता हूँ, आप और समझती हो, सकता आप मेरे से आगे निकल जाओ, लेकिन हमारे में कोई ना कोई अंतर बना ही रहता। कब तक, कहाँ जाके दो आदमी समान होते हैं? दिव्य मानव, मानव में भी समान नहीं हो पाते हैं। मानव पद में कोई समानता है, लेकिन मानव पद में हम रहते समय हमारे में समानता हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो मानव देव मानव दिव्य मानव में जाकर दो दिव्य मानव धरती पे कहीं भी होंगे समान होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक हो गई बात? तो इंडिविजुअल वाले मुद्दे को देखने की जगह पर अब हम डिजाइन को देखने की बात है, व्यवस्था को देखने की बात है, और उससे अपने को भरोसा पाने की बात है। ठीक है, एक और चीज थी, ये बात काफी क्लिक की कि अभी इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया लक्ष्य दिशा और तन्मन-धन का सदुपयोग के आधार पर होगा, तभी कोई इंसान स्वीकारने लायक बनेगा। तो इसमें एक बड़ा क्राइटेरिया जो मैं अपने में देखती हूँ, भाषा, मतलब उसी के आधार पर भी तो किसी को रिजेक्ट या किसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो शुड दैट, इज दैट अ वैलिड क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएटिंग समबडी और माई सेल्फ? इट इज अगेन इंडिविजुअलिस्टिक क्राइटेरिया, यहां पर प्री है तो आपका क्राइटेरिया हो गया। आप प्री के आधार पर, किसी की नाक आपको अच्छी नहीं लग रही, किसी की भाषा अच्छी नहीं लग रही, किसी को किसी की मूछ अच्छी लग रही है हम क्या करें, किसी को पूंछ नहीं अच्छी लग रही, ये तो सब हमारा प्रिय हित लाभ का मामला। भाषा प्रिय हित लाभ का मुद्दा है, वो सुविधा है। भाषा सुविधा है कि क्या, कुछ ज्ञान है क्या? है ज्ञान तो नहीं है, भाषा सुविधा है। बट फिर एक तरह से प्रेजेंट होने से सम्मानजनक लगता है, और उसी जोर से कुछ नहीं लगता है, एक दिन लगता है, बाद में कोई नहीं लगता है। इलाहाबाद में लखनऊ में चले जाओ तो पहले बार आपको सम्मान जाने लगता है, उसके बाद पता रहता है उसी में गाली दे रहे थे वो, तो काहे का सम्मान जाने लगता है? इलाहाबाद जाओ तो भाषा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाय रे हाय रे, फिर तो पूछ रंग क्यों नहीं क्राइटेरिया हो सकता? काला तो अच्छा नहीं लगता है, गोरा अच्छा लगता है, उसमें तो हाथ नहीं है ना। क्या नहीं है मतलब? उसमें तो यू डोंट हैव अ हैंड, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो भाषा में भी क्या करते हो आप? जैसी स्थिति परिवेश रहता है वहां की वैसी भाषा रहती है आपकी, है ना? आप थोड़ा बहुत कुछ कर लो उसमें, क्या कह रहे दीदी? रंग में भी कुछ कर सकते हो, सही बात है, सीधा उत्तर तो यही उसका। आजकल तो काली को गोरी कर देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि एक समझदार मानव, अब कोई समझदार है और कोई ज्ञानी और वो चिल्लाए तो स्वीकार तो नहीं होता? मतलब व्हाट इज दैट? मत करो, मतलब वो क्या कंडीशनिंग है इस वजह से है? भाई हमारा देखने का तरीका वो भाषा है ना, तभी तो हो रहा है। तो उसको क्या कह दें, मतलब कि ये मानूं मैं कि अभी जो, अरे भाई लक्ष्य क्या, दिशा तन मन धन के सदुपयोग को देखोगे या रंग रूप नस्ल भाषा हाइट हेल्थ देखोगे? उसको आपको तय करना है, आपने क्या क्राइटेरिया बना रखा। ठीक है, भाषा क्राइटेरिया नहीं है, आप बताओ आपके क्या क्राइटेरिया है? कुछ नहीं होता, आप भी उनके लिए एक साउंड है और तू भी उनके लिए साउंड है ना? आगे चल के आप बोलना अभ्यास रहेगा तो आगे जब समझ में आ जाएगा तो आपको और हमारी उम्र में आके आपका क्या मतलब हम माने रहते हैं उसके हिसाब से हमको ठीक लगता है, वो जुड़ता है कहीं भी जाकर, लेकिन उस उम्र में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई बच्चे गाली बकते हुए पाए जाते हैं, जब भी कोई नए बच्चे यहाँ कैंपस में आते हैं वो कोई ना कोई दो चार गाली लेके आते हैं, है ना? वो गाली वो बकते हैं, गाली बकते हैं यहाँ पे बच्चे, है ना? अब उनके लिए क्या है वो? उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए साउंड एक प्रकार का, कहीं सुन के आ गए एक परिस्थिति में इस प्रकार का साउंड, वो साउंड को कॉपी करते रहते हैं, उनमें उनके लिए उन शब्दों का कोई मीनिंग ही नहीं है, उन शब्दों का उनमें कोई मीनिंग ही नहीं है, वो तो एक साउंड को कॉपी करते रहते हैं, है ना? बाद में पता चलता है कि धीरे धीरे मीनिंग की बात आती है, उम्र बढ़ने से मीनिंग आता है उसमें, है ना? तो बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, आप बोलो या तू बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। भैया संबोधन पे काम करना चाहिए, क्योंकि संबोधन आगे जाके तो ऐड करेगा ना उसमें, बचपन में जैसी भाषा पड़ गई वो जवानी तक बुढ़ापे तक रहती है, वहां पे गलत भाषा पड़ गई तो वो अब सम्मानजनक भाषा है या नहीं है, है ना? वो वाली बात बनती है। और सम्मान तो एक भाव है, भाषा थोड़ी है ना? जैसे आप कभी मम्मी बोलते हो ए मालिक तेरे बंदे हम, तो उसमें सम्मान नहीं क्या, है ना? ए मालिक आपके बंदे हम, ऐसा तो बोलते भाषा में तब भी चलता है, और तेरे बंदे तू कहाँ चला गया भगवान, ऐसे जब गाते तो आपकी एक स्थिति परिस्थिति का आप करते हो, उसमें वो सारी भाषा सेट होती है। लेकिन अगर हम मानव परंपरा की बात करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक भाषा को हम ठीक पहचानेंगे तो एक संबोधन को पहचान, संबोधन का मतलब क्या हो गया, जिसमें जिसमें कि संबंध की ओर ध्यान जाए। संबोधन का मतलब संबंध की ओर इंगित कराने की चीज, ये बात समझ में आई। हेलो बोलिए भाई जी, अभी क्लास में हो, थोड़ी देर में बात करेंगे 9:30 बजे बाद। हाँ मेरे को मिल गया। हाँ जी पहुंच गया, आराम से सुबह आ गया था वो तो। ठीक। अच्छा तो जैसे आपने बताया कि समझ, एक मिनट, संबंध वाला स्पष्ट हो, संबोधन का ये है इंगित होने का, जिसमें कि संबंध सूचक, संबंध जिसमें बार बार याद हो जाए, याद हो जाने के बाद समझना तो है ही आगे, है ना, समझ में आ जाना जरूरी है, याद भी होना जरूरी है, बोलना भी आना जरूरी है, तीनों जरूरी हैं। तो उन संबंधों को बार बार इंगित कराते हैं, भाई जी, अब आपको खाली उससे कुछ हो जाता है ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप भाई जी के बारे में, भाई नाम शब्द से सहमत अवगत हो गए, और जी शब्द थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, बाद में तो हर दिन जी हो जाता है, क्या अच्छा लगता है। तो भाई से फिर आगे भाई संबंध क्या है और भाई के साथ जीना कैसे है, ये सब आगे आगे अपन पढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना। फिर एक उम्र के बाद आप जब समझ जाते हो तो यार भाई जी बोलते तो लगता है चलो कोई अच्छी बात हो रही है, आज के जमाने में कोई किसी को बोलता नहीं है, तो ये है ना, इस प्रकार से भी नहीं बहुत इसको मानना चाहिए कि यही रहेगा भाई जी रहेगा, है ना, भाई कई जगह पर उसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गई, वो एक संबोधन का मतलब होता है जो संबंध को इंगित कराए, और वो शुरुआत है, उसके बाद आपको संबंध समझना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकर का नाम से सहयोगी रख देने से वो सहयोगी नहीं हो गया, वो नौकर का नाम सहयोगी। हाँ लिखा है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन वो ये नौकर नहीं है भाई, उसको आगे अब लिखा है सब तरीके से, हम जानते क्या लिखा हुआ है वहां पर, व्यवस्था में नौकर वाला फीलिंग नहीं है ना, जैसे साथी सहयोगी लिखा हुआ है, साथी पहले के एडिशन में लिखा है स्वामी, है ना, एक स्वामी है एक उसका सहयोगी है, सेवक है सेवक, पहले मानवदर्शन के पुराना वर्जन स्वामी सेवक, अरे ये क्या हो गया, लेकिन वो एक भाषा है खाली, उसका मीनिंग क्या है वहां पर, अब बाद में हो गया साथी सहयोगी, और साथी का मतलब जिम्मेदार, और सहयोगी का मतलब जो जिम्मेदार होना चाहता है ना, इस प्रकार से वो है। तो वो व्यवस्था का संबंध है, स्वामी सेवक संबंध जो है, नौकर मालिक नहीं है, आपने नौकर नहीं पढ़ा होगा, स्वामी और सेवक पढ़ा होगा, स्वामी सेवक, मुझे पता है कहाँ कहाँ ध्यान जाएगा आपका। भैया हाँ जी, यहाँ पर ये समानता वाला जो पॉइंट है, तो सभी लोग लक्ष्य और दिशा में समान हो सकते हैं, तन मन धन के सदुपयोग में समान हो सकते हैं। क्या बात, ताली बजाने की इच्छा हो रही आपके लिए तो, क्या बात, तो क्या कहा आपने, आपको पता है क्या कहा आपने, तो हमें हर जगह यही पहचानना है कि हम लक्ष्य में समान हुए कि नहीं, हमारी दिशा समान हुई कि नहीं, तन के सदुपयोग में हम समान हो रहे हैं कि नहीं, मन के सदुपयोग में समान हो रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद फ्रीडम, उसके बाद हर एक आदमी अपने तरीके से अपने अपने पेस पर रहेगा, उसको पूरा खुला कर, ये नहीं कि तुमने जितना सदुपयोग किया उतना हमने भी करना चाहिए, हमने भी कर, नहीं तो दबाव हो गया, वो दबाव है, वो तो फिर फंस गया मामला, छोड़ दीजिए, क्यों खर खेल रहे हैं उसके साथ, आज ही लगाए कल। फिर आपने जैसे एक पॉइंट बोला था कि जैसे हम मान लीजिए दो लोग हैं, वो उन लोग की स्किल में डिफरेंस है अभी, तो फिर वो एक जगह बनता है, वो एक प्लेटफॉर्म बनता है कि हम स्किलफुल हो पाए, वो भी एक समानता का धरातल है, विच मीन्स तन के सदुपयोग के अर्थ में वो समानता जितना हो पाए, देखो उसका कोई अपर एंड नहीं है। हाँ ये बात भी तो है। अभी हमारे को जहाँ जरूरत लगता है हम वहाँ पर उसके साथ सहयोगी ग्रुप में आते, तुरंत स्किल भी सीखनी तो सहयोगी हो गए, बताओ कैसे करे भाई, तो उससे उस सहयोगी से आप बराबर में जाते हो, तो आवश्यकता अनुसार स्किल और सभी के लिए समान रूप से समाधान सबके लिए समान, स्किल्स आवश्यकता अनुसार, हर आदमी गाय का दूध निकाले नॉट नेसेसरी, हर आदमी रोटी बनाए बिल्कुल जरूरी है, हर आदमी शिविर ले बिल्कुल जरूरी नहीं है, हर आदमी स्कूल में पढ़ाए बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन समाधान सबको जरूरी है ना, शिविर लेना एक प्रकार की स्किल भी हाँ। एक आदमी में समाधान हो शिविर ले ना ले, एक आदमी में समाधान है ना हो और शिविर भी ले, भाई दोनों चीज हो सकती है। हाँ जी एक चीज और क्लैरिटी चाह रही थी कि आपने अभी जो बात करी कि भाई जी बहन जी से संबोधन करते हैं तो समझने के बाद वो संबंध पहचान मतलब समझ में आ जाए, इसके लिए एक एड ऑन ही है। तो वैसे ही आज भाषा के ऊपर मेरा क्या व्यू रहना चाहिए जिससे कि वो आज से ही सही हो, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा हो। हाँ जैसे आपकी उम्र में तो जो आपको सम्मानजनक लगता है, जैसे जो सम्मानजनक भाषा है ना, अशिष्ट भाषा भी है शिष्ट भाषा भी है, जो जीवन को ध्यान दिलाए, जीवन की समाधान को ध्यान दिलाए, मानव में व्यवस्था की ओर इंगित कराए, वो सारी भाषाएं मानवीय भाषा। जो अन्यथा चीजों पे ध्यान दिलाए वो सब अशिष्ट भाषा। तो हम इसको शिष्ट भाषा और अशिष्ट भाषा को हम पहचान सकते हैं, है ना। अच्छा तो अब भाषा में टोन नहीं, उसका कंटेंट इम्पोर्टेंट हो गया ऐसा? निश्चित रूप से नहीं, टोन टोन से क्या अपने को हुआ, टोन मतलब क्या चीज़? भाई कि गुस्सा होके बात कर रहे हैं और प्यार से बात कर रहे हैं और। अरे भाई गुस्से का मतलब क्या होता है, क्या मतलब था गुस्से का मतलब बताओ? अभी तो ऐसा है कि चिल्ला चीख के बात कर रहे हैं। चिल्ला चीख के हम भी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी आवाज बढ़ा हुआ कि नहीं मेरा, आप सबके ऊपर मेरी आवाज बढ़ी हुई है कि नहीं, तो गुस्सा है फिर तो ये गजब है यार। भाई कोई नहीं सुनता है तो इस समय चिल्लाते हैं अपन, क्या दिक्कत क्या हो गया, गुस्सा हो गया हो। गुस्से का मतलब ही होता है जहां पर द्वेष है, दुर्भावना है, आवेश है। आवेश का मतलब जहां पर दुर्भावना है, द्वेष की बात है, नुकसान चाहते हैं हम। अच्छा नुकसान के लिए हम काम करते हैं उसका नाम है गुस्सा। अच्छा तो भाषा मतलब कि मैं किस भाव से बात करूं, क्या भाव से बात नहीं, क्या भाव है मुझ में, हाँ वो भाषा हो गई फिर। हाँ भाव से, भाव से भाषा की उत्पत्ति है ना। अच्छा तो काम तो मुझे अपने भाव पे करना है फिर, भाषा तो ओके आवश्यकता अनुसार जैसी जहां जरूरत पड़ती है ऐसे करते रहते हैं है? जैसे फोन पे आप बात करते हो आवाज नहीं आती तो क्या करते हो, हेलो हेलो करते हो, ऐसे करते हो? नहीं जोर से बोलते हैं है ना, आवाज जाने हेलो ऐसे तो नहीं करते, चिल्लाते हेलो नहीं जा रही तो क्या करोगे अब? एक आदमी से दौड़ रहा था, आप क्या करोगे, आग लगी है तो भाई साहब जरा देखिए ना आपके घर के पीछे है ना जरा आग लगी हुई है, ऐसा तो नहीं बोलता आदमी। अरे बड़ा जल्दी पर क्यों नहीं बताया, अबे आग लगी आग पर जाके देख दे, ऐसे बोलेगा ना। हमने क्या कर दिया देखो है ना, कुल मिलाकर समझदारी को पता नहीं कहाँ ले जाके चिपका के रखा हुआ है, समझदारी को पता नहीं क्या लगा के रखा हुआ है। और बाबा ने वो सारे नॉर्म छोड़े हैं, जितने हमारे उठपटांग नॉर्म थे ना समझदारी के, सब तोड़ डाले उन्हें। ठीक एकदम उठपटांग नॉर्म से, जैसे अगर हमारे उनको पुराने ग्रंथों को पढ़ोगे तो समझदार आदमी का ललाट इतना बड़ा होना चाहिए, आंखें बड़ी बड़ी से तीक्ष्ण होना चाहिए, गाल एकदम लाल होना चाहिए, बाबा जैसे इसके उल्टे आंख ऐसे बारीक बारीक से है ना, इधर काला काला कूछे, गाल एकदम ऐसे लटके पुटके है ना, एक भी समझदारी लक्षण दिखता उनमें। भैया पुराने ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, विद्वान को तो देख के बता सकते बोलते हैं आप है ना, उसके आंख ऐसे गाल ऐसा पूरा वर्णन, बाल कैसे हाँ हाँ हाँ हाँ ड्रेस कोड होगा। ठीक बात, मरने का भी ड्रेस कोड है भैया। अभी दीदी ने ये बात उठाई लक्ष्य दिशा तन्बंधन का सदुपयोग, ये समान इसमें समानता, तो मेरे को एक थॉट आया कि जो दूसरी अवधारणा दूसरे किसी शिष्य ने बनाई है तो ये भी क्या अम्ब्रेला की तरह एक ही उस पे जाके एक अम्ब्रेला की तरह काम करने वाला है क्या, कि सारे एंड सबने लक्ष्य बना लिया दिशा तो अल्टीमेटली कनेक्ट हो सकते हैं या एक दूसरे को देख के कनेक्ट हो जाएंगे? होना ही है ना भैया, देखो आगे ना पीछे साल दो साल में कोई सफल हो जाएगा तो बाकी लोग अपना थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, यार ये दो चीजें अपने जोड़ी नहीं थी जोड़ लेगा, इतनी सी बात है। आज वो प्रोग्राम कुछ अलग दिखता है, कल को वो एक ही है सब, कोई उसमें बात नहीं है क्योंकि उसका मूल रूट तो एक ही है ना जी, ऐसे एक मूल रूट से चला है, तो मूल जब एक है तो अनेक फल फ्रूट कैसे रूट अलग अलग कैसे हो जाएंगे फ्रूट। भैया एक दूसरा पॉइंट था, जब कोई चीज अटकती है, मतलब मान्यता दिख जाती है कि या मेरा विचार अधूरा है और उसके आगे क्या करना है, तो दो तरीके के थॉट आते हैं। एक तो कहीं से पूछें नया विचार या वो, तो उस दौरान अपने को ये लगता है कि जो है या मान्यता है इसको होल्ड करना है, तो होल्ड करना या उसको छोड़ना बेहतर है कि किसी नई चीज को या सही चीज को पकड़ना, क्योंकि होल्ड करना वो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। तो देखिए दो तरीके से होता है, आपका प्रवृत्ति क्या है वो एक इम्पोर्टेंट बात है। जैसे कई लोगों का प्रवृत्ति है कि काय को टाइम खोटी करना या कोई समाचार मिलता है उसको पूछ लेने का, कई लोगों का प्रवृत्ति कि नहीं मैं पहले अपने में देखूंगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अपने में भी तो मैं एक्सरसाइज करूं। अच्छा, दोनों को ही थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं। एक आदमी बार बार पूछता रहता है भूल जाता है ना, हर चीज पूछता फिर भूल जाता है, क्या मतलब इसका। तो दोनों को एक में तो आना ही पड़ेगा एक जगह पे कि कुछ निष्कर्ष अपने में तैयार हो अपने खुद की जिम्मेदारी पर। कोई को लगता है कि है ना, तो दोनों के लिए समय तो बराबर ही, शुरुआत में लगता है ये बड़ा तेज है और ये बड़ा स्लो है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो निष्कर्ष हमको अपने में बनाना ही है। तो हर समय पूछ पूछ के बनाए तो भी बना लो भैया, नहीं पूछ के बना रहे होल्ड पे ले जाओ तो भी बनाओ भैया, बनाना मुद्दा है, निष्कर्ष पे पहुंचने का मुद्दा है। ये निष्कर्ष पे पहुंचना है कि जीने का लक्ष्य दिशा क्या हो, जीने में तन मन धन का सदुपयोग क्या हो और इस लक्ष्य में ये समानताओं के मुद्दे क्या हो, कुल मिला के निष्कर्ष पे पहुंचने की बात है। फाइनली तो इतना ही है ना भैया, ये अध्ययन के पहले तो इतना बढ़िया था कि कुछ बढ़िया हो गया, स्वयं में विश्वास, परिवार में समाधान और समृद्धि, शिकायतमुक्त संबंधों के साथ जीना है, इतना ही लॉक करके अध्ययन के लिए आए थे। ये तो ऐसा खुल गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया टाइप का। कोई बात नहीं, अभी शुरू में लगता है कि फैल गया, थोड़ा ध्यान दोगे तो बाद में सिमट जाएगा। हमारे अंदर बिल्कुल ही सिमटा हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ नहीं है, तो वो आपके अंदर भी हो सकता है, क्योंकि ये फैला हुआ चीज नहीं है ना। इसके जितना इस फैलाव जीने में है और विचार में ये है ना, धीरे धीरे है ना ये इस रूप में होता जा रहा है। ये बात समझ में आया? तो जो समाधान का विचार है अनुभव से है ना, ये ऐसा फैलता जाता है। अनुभव में सार है, उसका विचार है, विस्तार है, और वो फिर जीने में इतना फैलाव है। ये जितना फैलेगा ये कितना फैलेगा, पूरी धरती को समा देगा, ये इतना फैलता है बाहर, और भीतर में है ना ये बहुत छोटा सा कुछ है। एक विचार बनाए, सिर्फ एक विचार। जैसे मैं मेरे में देखूं तो हमारे कहां से इतना सारे बोलते रहते हैं, तो हमारे अंदर एक विचार बन गया है। एक उसके पहले हमारा विचार ही नहीं बना था, विचार की जगह खाली थी, विचार की जगह खाली थी तो व्यवहार नहीं हो पा रहा था, व्यवहार की अपेक्षा से हम कार्य करते रहते थे है ना। अभी हमारे अंदर एक थॉट नाम की कोई चीज होती है, वो क्रिएट हो गई, डेवलप हो गई, मतलब उभर गई वो जगह है ना, जो जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास एक विचार है। मैं अब हर दिन हर समय किसी विचार के साथ जीता हूं, मेरा पुराना वाला जीने से इसको कोई जोड़ता ही नहीं, मैं पुरानी किसी चीज से मैं इसको जोड़ता नहीं हूं है ना। तो अब हमको लगा कि विचार एक ताकत है, एक मनोबल है, जिसको कहा बाबा ने कि विचार कंप्लीट होने के बाद वो एक बल के रूप में है ना। वो हर दिन हमारे शरीर में जो भी बल हो उसको, उससे मतलब नहीं रहता, इसका जेब के बल से कोई मतलब नहीं होता। वो समाधान का बल जो है, विचार का बल है, एक विचार एक शक्ति है ना, वो शक्ति के पूर्वक ये सब चलता रहता है। तो वो अपने में एक ही चीज है, वो एक ही चीज है, उसके कई साइड्स हैं, उन साइड्स को खोल खोल के बोलते रहते हैं है ना, इतनी सी बात है। तो ये जो फैला हुआ है, ये फैला हुआ कहां पर है, जब आप इसको जीने वाले भाग में देखते हो तो फैला हुआ है, जब इसके विचार को समझने जाते हो धीरे धीरे तो वो बहुत छोटी सी जगह चला जाता है, उपयोगिता की बात आ जाती है, अपने में समाधान की बात आती है, और उसी का फिर सारा फैलाव की बात आती है। तो अनुभव सार, विचार उसका फैलाव हो गया और जीने में उसका पूरा विस्तार हो गया है ना, ये वाली बात। सब कनेक्टेड होने का मतलब छोटा, वहां पर कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई उलझ रही है ऐसा नहीं, सुलझी हुई है, और ये सबके साथ हो सकता है, ये हमारा आश्वासन है। क्या कह रहे हैं, ये सबके साथ घटित होता है, ये हमारा आश्वासन है, और जितनी हमारी योग्यता है उसके आधार पर भी हो सकता है। क्या ये भी क्या कह रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुन लिया जाए, रीति रीति ढंग से सुन लो। आज हमारी जितनी योग्यता है उसके आधार पर ही आप में घटित हो सकता है, इसको कह रहे हैं है ना, हमको नहीं पता, हमको अनुभव हुआ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है, तो पता ही है। लेकिन इतना हो सकता है जितना मेरे में हुआ है उतना आप में हो सकता है, और हमारे को इसमें कोई अंधेरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है अभी तक। अब आने वाले समय में कोई आएगी तो देखेंगे भाई, अभी तक कोई समस्या नहीं है। और ये सब में हो सकता है क्योंकि कोई ऐसे कोई हमको विशेष चौगड़े वाले आदमी नहीं है, हमारा गुरु एकदम नॉर्मल ग्रह में बैठा हुआ है ना, एकदम एकदम ही है ना, जन्मपत्री में कहीं था नहीं दम उसमें। हम कोई सामाजिक आदमी नहीं रहे, हमारे कोई विशेष संस्कार नहीं रहे, सिंपल जैसे एक आदमी होते हैं, खेलते कूदते पढ़ने लिखने वाले। इसी विधि से जब अपन यहां तक आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। और ये कोई बहुत मंजिल आगे आगे ऐसा नहीं, थोड़ी सी बात पकड़ में आ गई और उसके आधार पर ये सब चीजें चल रही है, यहां तक पहुंचने की गारंटी है, इसके आगे का अभी हमको पता नहीं। ठीक है, जी दूसरा मूल्य लिया जाए कोई कल, तो फिर प्रश्न उत्तर किया जाए। क्या समय हो गया, 10 मिनट एक आध मूल्य तो लगा दे, इच्छा भर गई, फिर प्रश्न करो। दो मूल्य बचे हैं तो कर ही लेते हैं, तो ताकि कल जो है हम लोग फिर कुछ परिवार की बात करें, संबंध की बात करें, और है ना, क्यों फिर पढ़ने की बात भी करेंगे किताबों को। इनको कौन देखता है फोटो को लोग फोटो खिंचा के एल्बम में रखे रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ किसके लिए छपवाए थे, है ना, खुद तो हम देखते नहीं है, और हमने ऐसा कुछ किया नहीं कि हमारे औलाद देखें वो हमने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे हमारे औलाद देखेगी इन फोटोग्राफ्स को, है ना। ये तो गनीमत है कि ये सब डिजिटल प्रिंट आ गया आजकल, तो कागज पत्र बच गए वाले। एक मूल्य गौरवता, गौरवता का क्या मतलब, कोई भी जो बालक पैदा हुआ, ये सब स्थापित मूल्य अनुभव के उपरांत के हैं, लेकिन कोई भी बालक जो पैदा होता है उसके पैदा होने के पहले एक पूरी परंपरा रहती है या नहीं रहती है। आपने क्वेश्चन का बोला तो एक क्वेश्चन ऑनलाइन आ गया, हाँ तो उसको पहले ले लेते हैं। ऋतु राठौर जी का क्वेश्चन है, जागृत मानव का विचार सेम होता है क्या। ऋतु राठौर, अच्छा बहुत बढ़िया ऋतु दीदी, क्या कह रही है फिर से बताइए। अनुभव में जागृत मानव का विचार सेम होता है क्या। बिल्कुल सेम होता है, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उसकी अनुभव उपरांत भी पूरी पात्रता का सदुपयोग नहीं हुआ रहता है, योग्यता पूर्ण हो जाती है ऐसा नहीं, क्योंकि जागृत मानव मतलब मानव पद से जागृति है, उसके बाद देव पद है, उसके बाद दिव्य पद है, तो देव पद और दिव्य पद में क्या अंतर हो जाता है, तो प्रमाण का अंतर रहता है। किसका अंतर रहता है, मानव जो है वो परिवार मूलक व्यवस्था में प्रमाणित होता है ना, देव मानव जो है वो शिक्षा विधि में प्रमाणित रहता है, और जो दिव्य मानव है वो परंपरा में प्रमाणित रहता है, अस्तित्व में सअस्तित्व रूप में प्रमाणित रहता है। तो चेतना का स्तर भी बढ़ता है, लेकिन जो देख रहे हैं हम विचार क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता, तो क्रियापूर्णता के भाग में सब में बराबर रहता है, आचरण पूर्णता में तीनों में अंतर रहता है। तो जागृत मानव वैसे देखेंगे तो विचार रूप में एक, प्रमाण रूप में अनेक, प्रमाण के डिग्री रहती है। तो जागृत मानव पद से चालू हो गया दिव्य पद तक है, तो उसका अलग अलग प्रमाण है। ठीक है ये बात, मतलब विचार में एक का मतलब है कि निर्विरोध हो गए। हाँ जी बहुत अच्छा, आगे लोग इस प्रकार से घर में बैठ के अध्ययन शिविर करेंगे, इतना बड़ा हॉल हमको चाहिए नहीं रहेगा, हाईटेक हो जाएगा तो ऑनलाइन सब यहाँ स्क्रीन लगा देंगे, भरा हुआ दिखेगा हॉल, बुराई क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। पाटिल साहब क्या दिक्कत, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ही करना है तो क्या दिक्कत, लेकिन उसमें ये जो सांस जीने का अभ्यास, इसको कहां से लाओगे, तो अध्ययन नहीं हो सकता, कुछ सूचनाओं का शेयरिंग हो सकता है। जी गौरवता की बात करे थे, कर लें आगे बढ़े। गौरवता का मतलब ये हुआ कि जो भी बालक पैदा होता है, पैदा होते समय कोई संस्कृति रहती है या नहीं रहती है, कोई परंपरा रहती है कि नहीं रहती है, अकेला तो पैदा नहीं होता है, कोई देश रहता है, संविधान रहता है, भाषा रहता है ना, ये सारा रहता ही है, वो सबको लेके पैदा होता है। भैया अभी आपने कहा ये जो स्थापित मूल्य हैं ये सब अनुभव होने के बाद स्वयमेव आ जाते हैं जी, घट जाते हैं, तो अनुभव होने से पहले भी क्या इनका हम अभ्यास कर सकते हैं? ये इनका अध्ययन करते हैं, ये हमारे में हमको समझ में आते हैं, तो समझ में आने से हमारे आचरण में उतर सकते हैं, हमारे आचरण में शिष्ट मूल्य उतरते हैं। ओके, मतलब ये पूरे तो अनुभव होने के बाद ही आएंगे। हाँ, लेकिन समझ में अभी भी आते हैं आपको, नहीं तो क्यों पढ़ाते हैं आपको? आपको अनुभव में जो मूल्य आते हैं वो आपको अभी पढ़ाए जाते हैं। शिष्टतापूर्वक जीने की योग्यता आप में आ सकती है ना, शिष्ट मूल्यों के निर्वाह करते हैं। कौन से? सहकारी, सहयोगी, सहभागी, शुरुआत यहां से होती है, सिंपल है। और सहकारी, सहयोगी, सहभागी होकर फिर व्यवस्था में भागीदार हो जाते हैं इतने से, और व्यवस्था में भागीदार से संस्कार उदय होता है, उससे अनुभव होता है, अनुभव से वापस ही सारे मूल्य अनुभव में आते हैं, उसके बाद सारे शिष्ट मूल्य का निर्वाह होता है। नहीं, वो तो अनुभव होने के बाद शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होता है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि अनुभव होने से पहले शिक्षा विधि से शिष्ट मूल्य, शिष्ट मूल्य अभी भी हो सकते हैं ना, और नहीं तो काय के लिए काम करें, ठीक है ना। और जो स्थापित मूल्य है उनका भी अध्ययन होता है, तो 4.5 क्रिया में रहते हुए स्थापित मूल्य के बारे में पूरा ढांचा खांचा अपने पास रहता है कि जागृत मानव किस प्रकार से मूल्यों का अनुभव करता है, उसके बारे में भी शिक्षा देती है, ठीक है ना। वैल्यूज नाउ कैन बी टॉट। ओके, उन्होंने उसके आगे और पूछ लिया, बताइए फॉलो बैक में कि बट ऐसा कैसे होगा क्योंकि सबकी कल्पना शक्ति तो अलग अलग है, तो विचार सेम कैसे होगा? दीदी, अस्तित्व एक है या अनेक? एक। तो अस्तित्व एक है, अस्तित्व को समझना ही विचार कहलाता है। अस्तित्व चूंकि एक है, सच्चाई है, तो उसको समझेगा आदमी अलग अलग कल्पनाशीलता लेके चलता है, लेकिन सच्चाई जिस चीज को देख रहा हो तो एक ही है, उसमें कन्फ्यूजन होने का मतलब है कि प्रमाणित नहीं हो पाएंगे। तो प्रमाणित होने पर ही अस्तित्व चूंकि एक है, तो प्रमाण हो जाने से हमारी कल्पनाशीलता में अस्तित्व वैसे ही बैठ गया जैसा है, यही इसी बात का प्रमाण होता है ना। तो चूंकि विचार की वस्तु अस्तित्व है और वो नित्य है, इसलिए हम सब विचार पूर्ण हो सकते हैं, और ऐसी पूर्णता की निरंतरता होती है, पूर्णता में ही एक रूपता होती है, दैट्स इट। हाँ, हम दोनों अधूरी चीजों को देखेंगे, जैसे शरीर, अब शरीर को मानकर हम अस्तित्व के बारे में विचार करेंगे शरीर को देखकर, तो वो तो पूरा नहीं पड़ेगा, शरीर तो मिटने वाला चीज है, ठीक है। चलिए, तो गौरव था। हाँ, एक प्रश्न है। हाँ जी, स्थापित मूल्य जो है वो जिसका अनुभव हो गया जागृत मानव का है ये, और जो शिष्ट मूल्य है वो उसे प्रैक्टिस करना है। नहीं, बताया था ना, जागृत मानव एक भाषा, एक चार्ट बनाया था, बहुत दिन तक रखा, और एक आचरण के साथ जीता है, हमारे लिए शिक्षा होती है, इन दोनों के योगफल से, बताया था। और शिक्षा से हमारे को कुछ तर्क संतुष्टि होती है, तो तर्क की संतुष्टि होने से हमारे में क्या होता है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होता है। मतलब क्या होता है, जो शिष्टतापूर्वक ये जो जागृत मानव जीता है उसको हम समझ पाते हैं, तो शिष्टता पूर्ण दृष्टि हो जाती है हमारी, हमको इतनी योग्यता आती है कि शिष्टता दिखने लगती है, हमको स्थापित दिखने लगता है, ऐसा नहीं है, शिष्टता देखने की ताकत हमारे में आ गई शिक्षा विधि से, तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय हो गई, इसी का अध्ययन विधि नाम है। ये शिष्टतापूर्ण दृष्टि से क्या किया अपन ने, व्यवस्था में भागीदार हो जाने की योग्यता होती है, तो व्यवस्था में भागीदार होने से क्या हो गया, बताया था, इसके आगे संस्कार उदय हो गया, फल परिणाम आया, जो फल परिणाम आया वो स्वीकार हो गया, अभी तक जो हमने किया उसका जो फल परिणाम आया हमको स्वीकार ही नहीं हो रहा है ना, चाहते कुछ रहे, कर कुछ गए, हुआ कुछ हो रही, तो जो व्यवस्था में भागीदारी का फल परिणाम आ गया वो स्वीकार हो गया, यहां से संस्कार बन गया, और संस्कार से अभी वो अनुभव हो गया, और अनुभव से स्थापित मूल्य समझ में आए, और स्थापित मूल्य से पुनः शिष्टतापूर्ण दृष्टि हम जीने लगे, तो वो जो यहां से आया था वो अपने में सर्किल इस प्रकार से कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये अध्ययन विधि है, तो इसको अच्छे से पकड़ लो, ये तो बार बार डाउट होता रहेगा कुछ होगा कि नहीं होगा जिंदगी में, है ना, क्योंकि हमको तो 10-12-15 साल में मेरे को ये चार्ट समझ में आया, 15 साल में समझ में आया मुझे कि आखिर होगा क्या, है ना। जब पूछे स्थापित मूल्य, वो तो अनुभव में भाव बोलते, अनुभव से होगा, फिर हम क्या करेंगे, अध्ययन, किसका? अरे मूल्यों का अध्ययन करेंगे। अरे मूल्यों का अध्ययन कैसे करेंगे, वो तो अनुभव होता है। अब वो घूमते रहते गोल गोल गोल गोल, हमारी पकड़ में नहीं आते, है ना। किसी दिन एक दिन कुछ बोले इस सीक्वेंस में, हमको वहां जाके चमक गया, ये तो कुछ अलग कह रहे हैं, है ना, तो पकड़ में आ गई बात। ठीक है, और बताइए, और कोई प्रश्न कर लीजिए, 5 मिनट बचा है। थके? अलग संदर्भ में, अलग संदर्भ लाओ, कोई भी संदर्भ लाओ यार, थोड़ा कुछ अच्छे ठीक से लिखा नहीं यार, मैं भी आलसी कर गया हूं। ये फल परिणाम तक समझ में आ रहा है? फल परिणाम से संस्कार बन गया, संस्कार से अनुभव, अनुभव में स्थापित मूल्य, और स्थापित मूल्य से आप शिष्टतापूर्ण दृष्टि वापस बनी रहेगी, वो तो बदलने वाली नहीं है। तो भाषा और आचरण, मैं तो बहुत दिन तक लिखा रहते, मैं समझो सबको रट गया हुआ तब मिटाया मैंने, तो ये नहीं आया था सर। अच्छा अच्छा जी, हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। तो अनुभव हो गया, अनुभव में स्थापित मूल्य का अनुभव हुआ, है ना। अब जो भी चीज दिखती है उसको उसको सही मूल्यांकन करने का अधिकार आ गया, उससे कुछ मूल्यों का अनुभूति होता है ना। ये गौरवता, सरलता, है ना, सॉरी गौरवता, प्रेम, ये सारे मूल्य अब अनुभव में आए। अब उससे क्या हो गया? शिष्टतापूर्ण दृष्टि। अब वो तो यथावत रहेगा, ये वाला भाग तो यथावत रहेगा, एक भाग और चालू हो गया। अब परंपरा, अब उसके बाद क्या हो गया कि अब इधर का कोटा पूरा हो गया तो कहां जाएगा वो? परंपरा में चले जाएगा, तो मानवीय परंपरा बनेगी। काम चलता रहेगा उतने, पूरा होते हुए भी चलता रहेगा वो, परंपरा में भी फिर ये होता रहेगा। इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब निकलता नहीं इसका, है ना। ये भाषा और आचरण को रखे शिक्षा, हमने तर्क लगाया, ठीक, तर्क संतुष्टि हो गई, तर्क संतुष्टि शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय हो गई। वो क्या हो गया, ये कैसे जी रहे हैं शिष्टता से, वही एक्चुअली वही समझ में आया कुल मिला के। तो जीना समझ में आता है पहले, वो जो अभी लिख रखा था वो पहले जीना ठीक दिखता है। जैसे हमको एक समय लगा बाबा का लक्ष्य यही है यार, कुछ इसमें कोई हिडन घपला नहीं है। कई साल तक तो ये लगता रहता है कुछ ना कुछ तो है इनका एजेंडा यार, कहा है हमारे पीछे पड़ रहे थे यार, है ना, कुछ तो है इसमें झंझट, ठीक, कुछ तो होगा ना, क्या या तो नोबेल प्राइज लेने होंगे 10-20 या पता नहीं क्या है, कुछ तो है पर्सनल एजेंडा। ज्ञान हो गया एक अलग बात है, धीरे धीरे समझ में आया इनका लक्ष्य है भाई ऐसा जीना। तो अल्टीमेटली जीने से हम सहमत होते हैं तो समझने जाते हैं। तो तर्क संतुष्टि हुई, उससे शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय हुई, उससे व्यवस्था में भागीदार हो गए, उससे फल परिणाम जो आया वो स्वीकार हो गया, तो संस्कार उदय हो गया, उससे अनुभव हो गया, उससे स्थापित मूल्य हो गया। अब शिक्षा का काम पूरा हो गया था, तो अपने में ही वो कड़ी सेट हो गई, तो स्वयं में ही स्थापित मूल्य के आधार पर वो हो गया। वही वो देखो, व्यवस्था भागीदारी बहुत छोटी चीज है। चलो इसको यही लिख देता हूं, आप सब लोगों का इंटरेस्ट आ गया। ये कोई भाषा को प्रयोग कर रहे हैं और एक आचरण को प्रयोग कर रहे हैं, यहां तक की बात बन गई। ये हमारे लिए क्या बन गया, एक शिक्षा का स्वरूप बना। प्रौढ़ शिक्षा, जीवन विद्या योजना, तमाम बच्चों की शिक्षा, सब सबके लिए सिद्धांत उतना ही है। हमने क्या किया, व्हाट इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन, हमने इसके साथ ऐड किया अपना तर्क संतुष्ट होने के लिए। असंतुष्ट होने के लिए करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, तो तर्क की संतुष्टि हमने करी। उससे क्या निकल के आया कि ये जो जागृत मानव जैसे जीते हैं वो जीना हमको समझ में आया, जागृत मानव का जीना समझ में आता है पहले। तो जागृत मानव का जीना हमको दिखा, जैसे जितना हमको दिखता है उतना हम कर ले जाते हैं, जितना हमको दिखेगा उतना हम कर लेते। ये आदमी की ताकत है, देखना बराबर समझना, जितना वो देख गया समझ गया कर लेता। तो जागृत मानव का जीना समझ में आया पहला, भाषा पूरी याद हो गई, जीने का एक छोटा भाग, जीना छोटा भाग होता है, वो समझ में आया। उससे क्या हो गया, हमारे को शिष्टता देखने की ताकत आ गई, तो शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय हो गया। अब इससे क्या हो गया, जिस प्रकार से जागृत मानव शिष्टता पूर्वक जीता है वैसी शिष्टता को हम भी जीने लगते हैं, लेकिन कितने आधार पर जीते हैं, है ना, उसमें सहकारी व्यवस्था में, सहकारी सहभागी फाइनली जागृत मानव भी ऐसे जीता है और सहयोगी होता है। इस तीन एट्रीब्यूट के साथ हम क्या कर लेते हैं, व्यवस्था में भागीदार हो जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था में भागीदारी हुई, ये जो व्यवस्था में भागीदारी हुई, इससे जो फल परिणाम आया, ये जो फल परिणाम आया, ये फल परिणाम हमको स्वीकार हो गया। स्वीकार होने से संस्कार हो गया, स्वीकार नहीं तो गाय का संस्कार। और किसको स्वीकार हो रहा है, एक का क्या, सबको स्वीकार हो रहा है, पता है ना, शेयर हो गया, जो हमने किया वो शेयर हो गया, तो संस्कार हो गया। संस्कार से अब आगे की यात्रा क्या बनी, संस्कार से अनुभव हुआ और अनुभव से अब अनुभव में सारे स्थापित मूल्य आ गए और स्थापित मूल्य से अब क्या हो गया, वापस, ठीक है ना, ये बात। कुल मिला के ये की चार्ट है, अध्ययन का ये की चार्ट, इससे अपन ने शुरू किया था। समझेंगे तो सब समझेंगे, तो पूरा अनुभव क्या है वो भी समझ रहे हैं आप, स्थापित मूल्य में क्या हो रहा है वो भी समझ रहे हैं, लेकिन वो होने के रूप में तो तभी आए जब वो अनुभव में आएंगे। हाँ, वो आत्मा में जो अनुभव होगा उसके बाद ही। देखिए कितना ब्यूटी है भाई साहब, एक जागृत मानव जो अनुभव पूर्वक जीता है, हम शिक्षा विधि से जीने के बराबर धरातल पर खड़े हो जाते हैं। जीना बहुत छोटा है इसलिए खड़े हो पाते हैं, क्या कड़ी है, मतलब सोचिए कितनी जोरदार कड़ी है। जैसे कभी हम वो हाइट पा सकते थे क्या, कभी पा नहीं सकते थे। तो एक जागृत मानव का आखिरी स्टेप क्या है, जीना। हमारा पहला स्टेप क्या है, जीना, है ना। हमको थोड़ी सी उछाल मारनी और वहां खड़े जाते हैं, तन मन धन के सदुपयोग कर लिए, लक्ष्य दिशा कार्यक्रम बना लिया, भैया हो गया छोटा सा काम, हमारे हिसाब से बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं हम, है ना। कि यार अनुभव पूर्वक तो आदमी को पता नहीं क्या क्या चीजें समझ में आई, कितना कितना क्या क्या करता है, हमारे को तो क्या समझ में आया, अभी छोटा छोटा समझ में आया। ऐसा छोटा छोटा जो समझ में आया उसके आधार पर व्यवस्था में भागीदार हम सब मिलकर साथ रह लेते हैं। व्यवस्था का मतलब क्या है, साथ होना ही तो व्यवस्था है, कुल मिला के बताया तो सुबह, साथ हो गए, साथ रह लिए भाई, इसका नाम व्यवस्था। नहीं तो हो ही नहीं पाएगा, द्वेष में पड़े रहेंगे। इस विधि से एक परिवार अनेक परिवार के साथ हम साथ रह लिए, यहां से व्यवस्था में भागीदारी हो गई। व्यवस्था में भागीदारी से जो भी फल परिणाम आ रहे हैं वो हमको स्वीकार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे सुचिरा बहन ने बताया, ये अनिता बहन से पूछ लेते, बताओ अनिता दीदी आपको एक साल हो गया, कितना हो गया बताओ, क्या फल परिणाम मिल रहे हैं आपको, माइक दो माइक। आप लोगों की मुलाकात होगी सब लोगों से, परिवारों से, यहाँ पे नहीं हुई अभी तक, तो मिल लेते जाके। अरे तो रात को सभी घर जाके घर में सोते हैं, अपनी जिम्मेदारी जाके मिल लो यार, तो उसके लिए भी शेड्यूल थोड़ी जरूरी है। हाँ जी, यहाँ पर जैसे क्या आने पर क्या बताओ, जैसे साल भर वही जो भी आप यहाँ व्यवस्था में भागीदारी का प्रयास करते हो, जितना कर पाते हो, जितना नहीं कर पाते उसका दुख झेलते हो या नहीं, झेलते हो कि नहीं झेलते हो, जितना लुका छुपी करते हो तो दुख झेलते हो, जितना व्यवस्था में भागीदार होते हो उसका फल परिणाम आता है कि नहीं आता, आता है, वो स्वीकार होता है कि नहीं होता है, स्वीकार होता है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आपके पति को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आपके बच्चों को कैसा लगता है, बाकी लोगों को कैसा लगता है बताओ, सब अच्छा लगता है जी। बोलिए और बोलिए, और क्या विटनेस करें आपको बताओ। एक तो मेन अपन लक्ष्य के साथ जुड़ते हैं भैया, कार्यक्रम दिशा को लेते हुए तो वहाँ बार बार ध्यान जाता है हमारा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जैसे किस उद्देश्य आए हैं और हमारा प्रयोजन है पूरी तरह अपन जी पा रहे हैं कि नहीं, जैसे शुरुआत तो प्रयास हो रहा है कि नहीं, हम जो इससे आए कभी ऊपर नीचे भी होता है तो हम, मैं जैसे देख पाती हूँ कि भाई अपन किस लक्ष्य से आए हैं तो वो बना हो रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, और बच्चों के भी शिक्षा के बारे में देख पाते कि प्रैक्टिकली हो रही है ऐसा है, और खुद में भी देख पा रही हूँ। जैसे सुनना पहले तो ठीक से नहीं हो पा रहा था तो काफी सुनकर खुद में मनन पूरी तरह नहीं पर थोड़ा थोड़ा देख पाती हूँ कि भाई इसका अर्थ क्या है, आपने क्या बताया है, मैं कैसा ले पा रही हूँ, तो वह देख पा रही हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये लो अनिता दीदी से मुलाकात होगी आप, और बोलिए, और भी आइटम हमारे पास बहुत सारे हैं। बताओ, पेश करें आपके सामने। उधर रंजिता दीदी बैठी हैं, इधर बबीता दीदी बैठी हैं, इधर महिमा दिख रही हैं, और भाई लोग भी हैं बहुत सारे, जिससे जानना उससे जान लो भाई। ये बात समझ में आई? ये सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम सिंपल बात है, थोड़ा समझकर हम व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं। बहुत समझना नहीं है भाई, हैं? इतने बोलते ना, हाँ क्यों नहीं हो सकता है? एक दिन में हो सकता है, दस दिन में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, एक जन्म में हो सकता है, दस जन्म में भी ना हो। अगर हम उस प्रकार से नहीं लगेंगे तो कैसे, क्यों गारंटी लेगा इसका? ठीक है जी, और कोई प्रश्न है आज? हाँ जी, वेद प्रकाश को दो भाई। ये अलग संदर्भ है, मध्यस्थ बल के बारे में थोड़ा सा अगर। हाँ, मध्यस्थ बल कैसे धरती को हम रक्षा कर पाएंगे या बर्बाद करेंगे, इसके बारे में थोड़ा। सम विषम जो बल होता है वो किसी भी परमाणु के बाहरी जो भी परिवेश होते हैं उस पर काम करता रहता है। सम विषम के कारण जुड़ने की क्रिया और टूटने की क्रिया होती रहती है। तो जुड़ जुड़ के ये ग्रह गोल बन गया, टूट टूट के ये वापस दूल्हा बनेगा। ये बात समझ में आया? तो इसको नियंत्रण करने वाला कौन था? वो वहां पर भी कौन नियंत्रण कर रहा है? तो वहां पर नियंत्रण कर रहा है मध्यस्थ बल। आत्मा जो है, जो न्यूक्लियस है, वो एक मध्यस्थ बल को नियोजित करती है, और जब वो बाजू में आ रहा था तो उसमें से विकर्षण बल पैदा करती है, ज्यादा दूर चला जाता है तो आकर्षण बल। तो उसमें एक बार प्लस क्रिएट होता है, एक बार उसमें माइनस क्रिएट होता है ना, उसमें एक बार वो आकर्षित होता है, एक बार वो विकर्षित होता है। तो जैसे विज्ञान बोलता है उसमें माइनस चार्ज होता है, ऐसा नहीं होता है ना, कभी उसमें प्लस रहता है, कभी माइनस रहता है। अब ये चलता रहता है, इसके एवज में क्या हो गया, रासायनिक संसार, भौतिक संसार सारा काम करता रहता। तो रासायनिक भौतिक संसार क्या कर रहा है कि वो चीजों को पास में जोड़ रहा है, और वो कोई समय बाद वो टूट जा रही है, उनकी उम्र हो गई। हर रासायनिक भौतिक चीज की एक उम्र है, उम्र हो गई ना। इसी को कह रहे हैं कि हम पत्थर की भी उम्र की बात करते हैं, है ना। कार्बन लाइफ साइकिल से वो उम्र को हम पहचानते हैं, हाफ कार्बन साइकिल, वन साइकिल, ऐसा करके हम सब पत्थर की उम्र निकालते हैं। तो इसमें मूल जो बल काम कर रहे हैं वो सम विषम कर रहे हैं। अब इसका नियंत्रण करने वाला कोई चीज है, वो न्यूक्लियस है, तो इसको नियंत्रित तो वो कर ही रहे हैं भाई। और ये थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे कि बोलते हैं कि यो सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके कारण इसमें निश्चित दूरी है, ये क्या सच है या मतलब दर्शन क्या बोलता है इसके बारे में? वो तो ये कह रहे हैं कि वो तेजी से दौड़ रहा है, इसके कारण हो रहा है ना। दर्शन क्या बोलता है, मध्यस्थ दर्शन? मध्य दर्शन ये कह रहा है कि वो इतनी तेजी से दौड़ता है कि दौड़ते समय उसमें कोई वो शून्याकर्षण में आता है। जैसे हम कोई चीज को जब तेजी से घुमाते हैं रस्सी पकड़ के, तो वो शून्याकर्षण, बाल्टी शून्याकर्षण हो जाती है। वो तो ठीक है, और वहां तक जो विज्ञान कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है कि वो जब इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं तो ज्यादा तेज दौड़ने से उसकी स्पीड इतनी होगी कि उस पर जितना आकर्षण बल था वो शून्याकर्षण में आया, तभी तो इलेक्ट्रॉन इतना दौड़ेगा, नहीं तो कैसे दौड़ेगा। क्योंकि अब क्या आया कि अब वो उसका ऑर्बिट की बात है, ऑर्बिट इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, है ना। तो मध्यस्थ बल जो है उसको पकड़े रखा हुआ है ना, एक परफेक्ट जगह उसको दे रहा है ताकि इतने में दौड़। तो जब ज्यादा नजदीक आने लगा तो मध्यस्थ बल को विज्ञान जानता नहीं है, वो कभी इसको समझ नहीं सकता, अभी जानता नहीं। आदमी समझ सकता है, विज्ञान नहीं समझेगा। तो मध्यस्थ बल क्या किया, उसको थोड़ा धक्का मार दिया, तो शून्याकर्षण में रहते हुए भी वो उसमें ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। धरती जैसे इतनी तेज दौड़ रही है, तो धरती इतनी तेज दौड़ रही है तो उसमें कोई प्लस माइनस काम नहीं कर रहा है। धरती अपने आप में शून्याकर्षण दौड़ रही है, तैर रही है एकदम, जैसे हम सैटेलाइट छोड़ देते हैं कितना शून्याकर्षण में, है ना, वैसे ही धरती भी तैर रही है। लेकिन धरती भी सूर्य के साथ, सूर्य उसका मध्यस्थ बल का प्रकाशन करता है ना, वो एक प्रकार का इस पूरे सिस्टम का न्यूक्लियस है वो। तो वो एक प्रकार का मध्यस्थ बल उसमें लगता होगा, आकर्षण विकर्षण कुछ होता है, तभी धरती का भी एक ऑर्बिट है, सभी का एक ऑर्बिट है। सभी ऑर्बिट जो है वो कैसे हैं, एलिप्टिकल है, ये समझ में आ गए। इलेक्ट्रिकल का मतलब एक जगह आने के बाद अगर और नजदीक आएंगे टक्कर हो जाएगी, तो धक्का मार दिया, और नजदीक दूर चला जाएगा तो भाग जाएगा, तो पकड़ के लिया वापस। इस प्रकार से ये काम चलता रहता है। मतलब ये निश्चित दूरी रखना ये व्यवस्था, ये मत यही व्यवस्था है। एक अच्छी कोई आकर्षण आकर्षण विकर्षण नहीं, जस्ट ये व्यवस्था ही है, यही व्यवस्था है। एक अच्छी निश्चित दूरी को बना के रखना। अब क्या बढ़िया बात बोली आपने कि आकर्षण विकर्षण तो एक माध्यम बना, खाली व्यवस्था क्या है, एक अच्छी निश्चित दूरी बना के रखना जिसमें कि एक अच्छे एक आचरण को व्यक्त कर सके। दोनों मिलकर अब क्या करें, अब यहां से परमाणु बना, परमाणु का कोई आचरण है, दो अंश का परमाणु हाइड्रोजन नाम उसका आचरण का, चार अंश का परमाणु हीलियम नाम उसका आचरण का। तो हाइड्रोजन किसको कह रहे हम, एक आचरण का नाम है। हीलियम किसको कह रहे हम, एक आचरण का नाम है। सोडियम किसको कह रहे हैं, एक आचरण का नाम है। उसका आचरण का आधार क्या बन रहा है, उसमें निहित संख्या। ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से एक अच्छी निश्चित दूरी जिसमें सब दोनों की स्वतंत्रता होते हुए, दोनों की स्वतंत्रता होते हुए दोनों मिलकर एक सम्मिलित आचरण। शुभांगी जी बात समझ में आई, परमाणु दोनों मिलकर एक सम्मिलित आचरण कर रहे हैं। हाँ, सम्मिलित आचरण कर रहे हैं तब तो वो हाइड्रोजन है, तब तो हीलियम है, तब तो ये नाम है। इसी प्रकार से हम भी मानव मिलकर एक आचरण करें तभी मानव है। ये बात समझ में आती। तो ये जो मध्यस्थ बल है, अभी अभी ये प्रमाणित होना शेष है, वो जीवन बना इसीलिए। तो जीवन क्यों गठित हुआ, संगठित हुआ, जीवन अपने आप में पूर्णता को क्यों पाया, गठन पूर्णता, वो केवल इसलिए कि अभी मध्यस्थ बल प्रकाशित होना बचा है। बाहर का ऑर्बिट प्रकाशित हो गया रहने के रूप में, होने के रूप में तो आत्मा न्यूक्लियस भी प्रमाणित है, रहने के रूप में नहीं है। तो रहने के लिए अब जीवन आया और जीवन की जागृति आत्मा अनुगामी क्षमता आई, मन में वृत्ति में चित्त में बुद्धि में आत्मा के अनुगमन करने की ताकत आ गई है ना, वहां से मध्यस्थ बल का प्रकाशन हो गया। तो सम विषम का जो नियंत्रण है अभी वो प्रकाशन हो गया उसका, तो धरती को संतुलित कर देगा, वो सदा सदा के धरती संतुलित रहेगी। जड़ परमाणु में जो मध्यस्थ होता है हाँ वो होने में काम कर रहा है। एक मध्य न्यूक्लियस है और एक ये है, ये दोनों होने में दोनों ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो होने में दोनों काम कर रहे हैं, हाँ या ना, ये तो कर रहा है, तभी तो वो है परमाणु, तो रहते नहीं वो एक परमाणु और एक परमाणु, नहीं नहीं परमाणु अंश की बात हो रही है। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, परमाणु अंश दोनों हो, तब तो परमाणु बना ना, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये मिलके होने के रूप में ये हो गए। अब रहने में क्या हो रहा है, रहने में कौन कौन चीजें पार्ट ले पा रही, रहने में टेकिंग पार्ट इन द सिस्टम, तो रहने में तो यही हो पाया। तो ये रहने में ये होते समय पूरा जड़ प्रकृति संसार बन गया मानव, अब मानव जीवन परमाणु बना, ताकि इसमें क्षमता आई जीवन परमाणु में कि अब जो आत्मा है जो न्यूक्लियस है वो प्रमाणित हो। कौन सा न्यूक्लियस, जीवन परमाणु में एक हाँ। एक आत्मा है, ये जड़ परमाणु का न्यूक्लियस है, वो जीवन परमाणु का न्यूक्लियस, अलग अलग दोनों हाँ। दोनों अलग अलग है, दोनों मध्यस्थ बल का प्रकाशन कर रहे हैं इसमें। जड़ में आत्मा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो तब है जब उसमें एक ही अंश है ना, और हाइड्रोजन में एक है तब भी वो नहीं है क्योंकि उसमें भार है, और ये आत्मा में कोई भार नहीं है, भैया परमाणु में भार नहीं है इसमें पूरे में। तो इस विधि से ये बात बन गई, क्या समझना चाहते हो इसमें। और अब रहने में ये मध्यस्थ बल प्रकाशित रहना, हमारा जीना इस प्रकार से कि सम विषम को नियंत्रित कर लिए, उससे धरती संतुलित हो जाए। जैसे वन को संतुलित कर लिए, नदी को नाले को समुद्र को हवा को पक्षी को जानवर को सबको हम संतुलित कर रहने के रूप में। सम विषम मतलब ये जो जीवन जितने सारे जीवन, हाँ सारे क्रियाकलाप हमारे सामने सम विषम है, अप टू जो जीव लेवल वो तो व्यवस्थित है ही है, तो हमें कुछ करने का नहीं है। जो जीवन मतलब मनुष्य में जो होता है उसमें जो सम विषम है उसका संतुलित करना है, तो वो कहाँ प्रमाणित करेगा, जीवन में ही, खाली जीवन थोड़ी करेगा, वो तो प्रकृति के साथ करेगा ना, यही समझ में, प्रकृति के साथ करेगा ना भाई, खाली अपने जीवन में थोड़ी हो गया, अपने जीवन में तो हो गया, प्रमाणित कहाँ करेगा। जैसे कि बहुत सारे यहाँ बहुत सारे जीवन परमाणु है तो यहाँ काम करेगा या कहाँ काम करेगा, खाली जीवन परमाणु अपने थोड़ी काम करेगा, वो प्रमाणित तो हमको सहअस्तित्व में होना पड़ेगा, तो प्रकृति में काम करेंगे ना फाइनली। लेकिन प्रकृति में तो व्यवस्था ऑलरेडी है भैया, नहीं है ना अभी, जब तक मानव में व्यवस्था नहीं तब तक प्रकृति में व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलेगा। कहाँ है बताओ, जीव खत्म होना शुरू हो गया, अगर व्यवस्था होती तो खत्म नहीं होते, परंपरा बोल रहे हो आप, व्यवस्था की जगह परंपरा बोलना चाहिए, जीवों की परंपरा को हमने नष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ, मानव उसको कंप्लीट करेगा, नहीं हो रहा ये बात समझ में आई? भाई आप देखो ना, आपके सामने बहुत सारे एनिमल चले गए, टाइगर जाने वाला है, तो कहाँ परंपरा रही उनकी? सम विषम कहाँ नियंत्रित हुआ? सम विषम से जीव टाइगर तक बन गया, आदमी बन गया, लेकिन नियंत्रित नहीं हो पाया ना। हाँ, अब्यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर, ये भी तो है। वो भी है, हाँ। और भी है, तमाम चीजें, वो एक चीज वो भी है। अब्यूज क्या होता है? तो न्यूक्लियर पावर तो हमको यूज ही नहीं कर रहा है, वो तो नेचर करता है, तो नेचुरल है, नेचर मैंने बताया ना, करता है कि नहीं करता? लोकी में सोना आ जाता है, जबकि आप सोना डालते नहीं हो, जमीन में भी नहीं हो, वो इतनी सी जड़ गई, वहां कहां सोना था? तो अब वो इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो लोकी का झाड़, कि वो कोई सा आइटम को निकाल के कौन सा आइटम बना लेता है या नहीं है? तो लेकिन ये सब होता है तो वो बिल्कुल व्यवस्था भागीदार है। हाँ, लोकी में सोना पाया जाता है, आप ज्यादा मत खाने लगना, ठीक है? चलिए और समझ लेंगे। और नमस्ते।